الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کرتو جیرو ٹنگا میں ان میں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. جب کبھی داخل مسجد ہوں اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں یہ کہہ لیجیے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے, چاہے اپنی مادری زبان میں کہہ لیں یا عربی میں نویت تو سنت الاعتکاف یہ کہہ لیں, جبکہ معنی پر بھی نظر ہو اور دل میں نیت حاضر ہونا یہ شرط. یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا سونا سحری افطاری آب زمزم شریف پینا دم کیا ہوا پانی پینا یہ اسی صورت میں جائز ہے جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود السلام صفحہ نمبر 7 پر ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھتا ہے, اور قیرات احد پہاڑ جتنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کیا عیسیٰ ثواب بو والا کرو ہے اللہ ہے. جب کبھی مدنی مذاکرے میں اجتماع میں یا کسی بھی نیک کام میں شامل ہوں اس میں اچھی اچھی نیتیں کرنا نہ بھولیں, بلکہ جو بھی جائز کام و مباح جس کا کرنا نہ کرنا ایک ہوتا ہے نہ گناہ نہ ثواب مباح, اس میں اچھی نیتوں کی برکت سے وہ مباح کام عبادت بن جاتا ہے. جیسے کہ چائے پینا یہ مباح ہے, اب کسی کو چائے پینے سے وہ عبادت پر قوت حاصل ہوتی ہے پھرتی آتی ہے, تو اب اگر وہ یہ نیت کرے گا کہ میں چائے اس لیے پی رہا ہوں تاکہ مجھے عبادت میں وہ قوت حاصل ہو یا مجھے بیان کرنا ہے یا مدنی مذاکرے میں جیسے سننا ہے یا سنانا ہے تو ذرا چائے پیوں گا تو تھوڑی چستی آئے گی, تو اس نیت سے چائے پیے گا تو اب یہ مباح جو تھا یہ کار ثواب بن گیا, اب چائے پینا ثواب کا کام بن گیا, ورنہ مباح تھا اپنی جگہ پر قیامت کے دن اس کا حساب, اور اب ثواب کا کام بن گیا تو اب قیامت کا حساب نہ رہا, ثواب کا کام ہے. اس طرح کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھاتے ہیں یہ بھی مباح ہے, وہ الگ بات ہے کہ جب جان پر بن جائے اور جان بچانے جتنا جان بچانے کے لیے کوئی کھائے تو وہ تو فرض تھا, لیکن جنرلی بہت ساری چیزیں مباح ہوتی ہیں. تو اب اس مباح یعنی نہ ثواب نہ گناہ اس کام میں اچھی نیت, کھانا کھانے میں اچھی نیت تو مشکل ہے بھی نہیں, ایک نیت تو یعنی بالکل اس کو رٹ لیں حفظ کر لیں اور آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. اور یہ بالکل فائنل آپ کی سمجھ میں آ جائے گا, تجربہ نہیں تھا تو ہو جائے گا. دن کے وقت کیا پوزیشن تھی عصر کی نماز میں, کیسی کمزوری تھی, زبان نکل رہی تھی اور پیاس, اور جلدی مغرب ہو اور بس کچھ پیٹرول ڈالیں تو گاڑی کچھ چلے. تو پھر جب سورج ڈوبا اور کچھ پیٹرول ٹنکی میں گیا, مغرب کی نماز میں پھرتی آئی کہ نہیں آئی؟ آئی نا, تو عبادت پر قوت حاصل ہوئی نا, کچھ پینے سے کچھ کھانے سے. یہ تجربہ کی بات ہے. تو جب بھی کھاتے ہیں کھانا تو اگر اس وقت کم از کم اتنا نیت کر لے نا بندہ کہ میں عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھا رہا ہوں, تو اب یہ کھانا جو ہے یہ کار ثواب بن گیا. اور کھانا کھانا یہ تو سنت انبیاء ہے, سارے انبیاء کرام نے کھایا علیہ الصلاۃ والسلام, پیارے آقا نے بھی کھایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو نیت کریں گے ثواب ملے گا, نیت کچھ بھی نہیں کریں گے تب بھی حلال کھانا ہے تو جائز یعنی مباح ہے, اب اس کا نہ ثواب ملے گا نہ گناہ ملے گا. اب چونکہ ثواب کا کام نہ رہا ویسے ہم کھایا, اب اس کا حساب قیامت کا ہوگا. لذت کے لیے بعض چیزیں ہم کھاتے ہیں, مثلا آم کھایا لذت کے لیے, اب اس میں اچھی نیت نہیں ہے, کھانا تو جائز ہے اگر جائز طریقے سے آم حاصل ہوا ہے حلال ہے, لیکن قیامت کے دن حساب ہوگا اس کا. یہ حساب جس سے ہوا نا وہ پھنسا. تو اس لیے وہ آم ہو یا مٹھائی ہو کوئی بھی شے ہو, اس میں کاش اچھی اچھی نیتوں کی ہماری عادت بن جائے تاکہ وہ ثواب اس کا ملے, قیامت کے حساب سے بھی چھٹکارا حاصل ہو. کاش. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو ہم مدنی مذاکرے میں آئے ہیں, تو ایک نیت تو یہ ہو سکتی ہے کہ اول تا آخر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا, مدنی مذاکرے کے ذریعے علم دین حاصل کروں گا, جتنا ہو سکا علم دین کی تعظیم کی خاطر دو زانو بیٹھوں گا, نماز میں التحیات پڑھنے میں جس طرح بیٹھتے ہیں نا اس کو دو زانو بیٹھنا بولتے ہیں. الحمدللہ میں نے گھنٹوں گھنٹہ دو گھنٹہ بھی دو زانو بیٹھا ہوں, میرے کہا اب نہیں بیٹھا جاتا, اب مجبوری ہے. میں نے پہلے صوفہ تھوڑی ہوتا تھا, ابھی اس وقت یہ دو سال ہوئے, ڈیڑھ دو سال ہوئے ہوں گے صوفہ میرے گلے پڑا ہے, دو تین دو زیادہ نہیں ہوا عرصہ, اب میں نیچے بیٹھتا تھا الحمدللہ, تو دو زانو بیٹھتا تھا, پھر تھک جاتا تھا تو پاؤں بدل لیتا تھا, پھر دو زانو ہو جاتا تھا. یہ تو اس کے تو آپ کو ہزاروں وہ شاہدین ملیں گے, انہوں نے دیکھا ہوگا مجھے الحمدللہ. ہاں نیچے بیٹھتا تھا, اب بھی صوفے سے خوش نہیں ہوں لیکن مجبوری ہے, کیا کروں, نیچے بیٹھنے ہی کی. اب بھی کھانا بھی نیچے بیٹھ کے کھاتا ہوں میں, ویسے بھی نیچے بیٹھ جاتا ہوں مدنی مشوروں میں بھی بازو کا الحمدللہ. اور نیچے بیٹھنے کی عادت نکالنی بھی نہیں چاہیے, بیٹھتے رہنا چاہیے, نہیں تو ایسی پریشانی ہوگی کہ نماز بھی کرسی پر پڑھنے کا جی چاہے گا اور کرسی پہ نماز پڑھی تو پھر اس کے مسائل اتنے سخت ہیں کہ جتنے ہی کرسی پہ نمازیں پڑھتے ہیں نا ان میں بہت کم ایسے ہوں گے کہ جن کو کرسی پر نماز پڑھنا جائز ہوگا, دیکھا دیکھی بس بیٹھ جاتے ہوں گے, بیٹھ جاتے ہوں گے. خیر ہم نے کسی کی اسکیننگ نہیں کی کہ یہ غلط بیٹھا ہے, ہم کسی پر الزام نہیں ڈالیں گے, لیکن جہالت کا دور ہے, معلومات کی کمی ہے, تو ایسا امکان ہے. کیونکہ ہم کرسیاں تو چند سال سے ہی نظر آ رہی ہے, اس سے پہلے کرسیاں نہیں تھی, تو اس سے پہلے بھی تو لوگوں کو تکلیفیں ہوتی ہوں گی نا, تو اب وہ دیکھا دیکھے کرسیاں کرسیاں کرسیاں مسجد کا ایک حصہ بن گئی ہیں. کیا مسجد کریمین میں بھی کرسیاں ہیں؟ پہیے والی ویل چیئر نہیں, ویسی کرسیاں بھی ہیں اور ساتھ میں فولڈنگ کرسیاں بہت ہوتی ہیں, اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے لے جائیں گے پھر بچھا لیتے وہیں پر. ان کی اپنی ذاتی ہوتی ہے, ذاتی بھی ہوتی ہے, ویسی بھی نہیں, مسجد کی اپنی بھی, مسجد کی بھی ہیں. اچھا یہ دیکھو میں الحمدللہ کتنی بار گیا ہوں, اب کرسیاں وہاں بھی آ گئی نا, پہلے نہیں تھی. اب یہ کرسی کلچر ہے, ایک تو اس لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا, یہ ماشاءاللہ ہزاروں زمین پر بیٹھے ہوئے نا, زمین پر بیٹھنا چھوڑنا مت, زمین پر بیٹھنا سنت بھی دو یار. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی کرسی پر تشریف فرما ہوئے یہ مجھے پتا نہیں, ممبر منور پر تو جلوہ فرما ہونا ثابت ہے, تو اس میں دو خطبوں کے درمیان بیٹھنا بھی سنت ہے. اچھا وہ بیٹھنے کے لیے وہ ابتدا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام علی مردوان کے درمیان تشریف فرما رہتے تھے, تو آنے والا یعنی ایسے عاجزی کے ساتھ تشریف فرما ہوتے تھے کہ آنے والے کو پوچھنا پڑتا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کون ہیں. تو پھر صحابہ کرام علی مردوان نے اجازت طلب کی کہ ہم آپ کے لیے ایک چبوترہ بنا دیں, آپ اس پر تشریف فرما ہوا کریں تاکہ ہم باتیں بھی آگے لوگوں تک بآسانی پہنچیں اور آپ کو آنے والے کو پہچان بھی بآسانی ہو جائے. یعنی کرسی کی طرح وہ چبوترہ تھا, پاؤں مبارک اب یہ نہیں بس چبوترہ ہے, اب وہ چبوترے پر بھی دو زانو بیٹھنا ممکن ہے اور چار زانو بیٹھنا بھی ممکن ہے, جس کو یہ پنجاب والے چوکڑی بولتے ہیں, چوکڑی مار کر بیٹھنا بھی ممکن ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک جسم جو تھا نا بالکل وہ کیا بولتے ہیں ہمارے اسمارٹ بولتے ہیں نا, یعنی کہ کوئی اس میں نقص عیب فولٹ ہونا کچھ تصور بھی نہیں تھا, ہر طرح سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کامل و اکمل مکمل کمپلیٹ, یعنی ایسا کوئی لفظ نہیں ہے کمپلیٹ کے بھی مبالغے کا مجھے پتا نہیں ہے, وہ بھی استعمال کروں تو اس لفظ کی ہی خوش قسمتی ہوگی, پیارے آقا کے قابل تو وہ بھی نہیں ہوگا. میرے آقا ایسے تھے, وہ کمال حسین حضور ہے نعت خوان, جو گمان نقص جہاں نہیں وہ کمال حسین حضور ہے, گمان نقص جہاں نہیں وہی ہر پھول سے دور ہے, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایسے کمپلیٹ ہیں, ایسے مکمل, ایسے پورے ہیں کہ جن میں خامی ہونا, کمزوری ہونا, نقص ہونا, عیب ہونا تو دور کی بات, عیب کے تعلق سے نقصان کمی, خامی کے تعلق سے فالٹ کے تعلق سے سوچا بھی نہیں جا سکتا. شمع میں دھواں ہوتا ہے, واٹ از شمع ان انگلش؟ کینڈل اور لیمپ. تو کوئی شمع ایسی نہیں ہوگی جس میں دھواں نہ نکلتا ہو, لیکن میرے آقا کو اگر شمع کی مثال بھی دیں گے ہم تو یہ وہ شمع ہے جس میں دھواں نہیں ہے, کیونکہ دھواں کالا کالا ہوتا ہے شمع میں اور یہ عیب ہے. آپ چھت پر گئے چھت کو کالا کر دے گا, اپنا یہ سفید کپڑا یوں جب دھوئیں وہ رکھے شمع کی لو پر تو کالا دھبا کر دے گا. میرے آقا وہ شمع ہے کہ صرف روشنی دی ہے, دھواں نہیں دیا, اور پھول کے ارد گرد کانٹے ہوتے خار مانے کانٹا, تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ پھول ہے کہ جس کے ارد گرد کوئی کانٹا نہیں ہے, کانٹا پھول کے پاس ہونا عیب ہے, چبھتا. میرے آقا تو پھول ہیں, مسکراتے پھول ہیں, گلشن بی بی آمینہ کے مہکتے پھول ہیں. صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد. سوال دو کالس. چلے باپا جان, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مدھیہ پردیش سے. رمضان مبارک, بہت بہت مبارک. آپ کو بھی مبارک ہو. میرے لیے دعا کرنا. میں نمرا خالد بول رہی ہوں سعودی عرب سے مکہ میں. مجھے بس یہ پوچھنا ہے بابا جان سے, اگر میں رمضان شریف کے پورے روزے رکھوں تو کیا مجھے رمضان شریف کا پورا ثواب ملے گا یا نہیں؟ اور میری طرف سے بابا جی کو بہت بہت بہت سلام, اللہ حافظ. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ مدنی منی نے رمضان شریف کی مبارکباد دی, آواز بڑی پیاری لگی مجھے. ایسے مدنی منوں منیوں کے ہوتے نا تتلے تتلے بڑے میٹھے لگتے ہیں. مرحبا, اللہ برکت دے. اور دوسری مدنی منی نے پورے رمضان کے روزے رکھنے پر یہ پوچھا کہ ثواب ملے گا کہ نہیں. تو یہ مدنی منے مدنی منیاں ہیں بڑے فائدے میں. گناہ کرے تو گناہ نہ ملے, نیکی کرے تو ثواب ملے. یعنی اونلی پروفٹ, ان کا دھندا ایسا ہے کہ جس میں نفع ہی نفع ہے. نہ ان کو اخلاص کے مسئلے ہوتے ہوں گے, نہ ریا کے مسئلے ہوتے ہیں, ان کو سمجھ ہی نہیں پڑتی ہوگی. تو بچوں کی نیکی جو ہے وہ قبول ہوتی ہے, اور بچوں کی نیکی پر ان کو ثواب بھی ملتا ہے. نابالغوں کو ثواب ملتا ہے نیکی پر. تو روزے پورے ماہ کے رکھے گا کوئی نابالغ بچہ یا بچی تو انشاءاللہ وہ ثواب کا حقدار بنے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت, یہ ایک خاص قسم کی مچھلی ہے جسے کلائمپنگ پرچ کہا جاتا ہے. اس مچھلی کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ مچھلی اپنے خاص اس لیبرنتھ آرگن کی وجہ سے ہوا اور پانی دونوں میں سانس لے سکتی ہے. یہ مچھلی ہوا سے آکسیجن کو جذب کر کے 12 گھنٹے پانی سے باہر رہ سکتی ہے. یہ مچھلی نہ صرف ہوا میں سانس لے سکتی ہے بلکہ زمین پہ بھی بآسانی چل سکتی ہے. جیسے کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس طرح قطار بنا کر گروپ کی صورت میں پانی سے نکل رہی ہے اور پتوں اور لکڑیوں سے گزر رہی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ یہ مچھلی پانی اور خشکی دونوں کا جانور ہے, اگر مچھلی پانی میں مر جائے اور الٹی ہو جائے تو وہ حلال نہیں رہتی. کیا یہ مچھلی بھی دریائی جانور کہلائے گی اور کیا اس کا شکار کیا جا سکتا ہے؟ ماشاءاللہ, اللہ کی مخلوق ہے. تو آپ نے بار بار اس کو مچھلی کہا ہے, صرف جانور بولتے نا تو چلو بھائی ساحل کو پتا نہیں ہوگا کہ ہے کیا چیز. تو یہ ہے مچھلی, اور مچھلی کا تعلق تو پانی سے ہی ہوتا ہے. اب یہ 12 گھنٹے جی لے یا 63 گھنٹے بھی جی جائے تب بھی یہ مچھلی ہی ہے, اور مچھلی حلال ہے. اور البتہ سمندر میں یا پانی میں مر کر تبعی موت مر کر الٹی تیر جاتی ہے تو اب یہ حرام ہے, یہ نہیں کھائی جائے گی. تو ایسی مچھلی جو پانی کے باہر زندہ رہ سکتی ہے دن دو دن, تو اس کا بھی شکار جائز ہے جبکہ اور کوئی وجہ ممانعت نہ ہو. پھر آپ نے کہا یہ بآسانی چل سکتی ہے, میں نے غور کیا تو یہ بآسانی نہیں چل رہی تھی, یہ پھدک رہی تھی. جس طرح یہ دریا میں تیر کی موافق جا رہی ہوتی ہیں مچھلیاں, تو اس لیے بآسانی مائنس کر دیں اپنے سوال میں سے. پر چل رہی تھی, پھدک رہی تھی, پھسل رہی تھی, لڑک رہی تھی درخت میں بھی. ہاں وہ چڑھ جاتی ہوں گی یہ بعض مچھلیاں. درخت مطلب وہ گھاس, اچھا یہ چڑھ جاتی ہے ماشاءاللہ درخت پر بھی, وہ اسی طرح جیسے سانپ چڑھ جاتا ہے تو یہ پھسل پھسل کری چڑھتی ہوگی ماشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ مچھلی کے عجائبات مختصر سا رسالہ ہے, مکتبۃ المدینہ نے چھپا ہے, اس کو حاصل کریں, اس کو پڑھیں. ایسی معلومات حاصل ہوں گی کہ آپ

تو یہ لڑکے آس پاس ندی نالوں میں جا کے نہاتے ہیں اور ڈبکی وغیرہ لگاتے ہیں، کیا آیا کہ اس صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں جاتا؟ محمد رفیق مظفرآباد، میں سوال یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم ویسے بھی ٹھنڈے پانی کی طرف دوڑتے ہیں گرمیوں میں، ویسے بھی گرمیوں کے روزے، تو رمضان میں ہم تیراکی کر سکتے ہیں اگر دریا میں یا نالے وغیرہ میں؟ پہلا سوال غالباً وہ ناک میں پانی چڑھا ہے تو گلے میں آ گیا، ایسا کچھ تھا پہلا سوال میں چلا دے جی، ایسا ہی تھا جی، دوبارہ چلا دیتے ہیں. ارے بابا جان، جیسے کہ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اور ہمارے پنجاب میں اسی میں لوگ اس ویل پر نہانے جاتے ہیں، ارے بابا جان اس ویل میں نہانے کے بعد ڈبکی لگاتے ہیں نیچے پانی میں، اس سے پانی ناک سے منہ میں آ جاتا ہے، ہم اس کو چھو دیتے ہیں، ارے بابا جان ایسے میں روزے کی حالت میں کیا حکم ہے؟ یہ تینوں سوال ایک ہی طرح کے ہیں. تو روزے میں تیراکی، نہر میں نہانا، سمندر میں نہانا ہے تو جائز، البتہ اگر ناک میں پانی چڑھ گیا تو ناک میں جب پانی چڑھ جائے گا اور اب یہ منہ میں آ گیا تو اس کا مطلب حلق میں تو جائے گا نا، دماغ میں جائے گا، تو اس طرح دماغ میں چڑھ جانے سے پانی، جبکہ روزہ یاد تھا تو روزہ ٹوٹ گیا، اگر روزہ یاد نہیں تھا تو پیٹ بھر کے کسی نے کھا پی لیا تب بھی روزہ نہیں جاتا، تو روزہ یاد نہیں تھا اور پانی ناک کے ذریعے دماغ میں چڑھ گیا یا حلق کے نیچے اتر گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کس نام سے پکارا کرتے تھے؟ برائے کرم جواب عطا فرما دیجئے. بخاری شریف میں ہے کہ عموماً عائشہ اور یا عائش کے لفظ سے پکارنا ثابت ہے. اچھا، عائش یہ نام بگاڑنا نہیں ہے بلکہ عائش یہ نحوی مطلب گفتگو ہے کہ ترخیم ہے عائشہ کی، اور نہایت محبت اور پیار میں یہ فرمایا گیا، یاد رہے یا عائش سے آخر تا حذف کر دی گئی ہے، جس کو بولتے عائشہ اور یہ وقف کریں گے ہے اصل یا عائشتو، تو عائشتو تو اگر اس کو وقف کریں گے تو عائشہ ہو گیا، تو یہ آخر میں تا گول تا جسے ہوتی ہے، تو اس کو حذف کر دیں گے تو یہ نو کی اصطلاح میں ترخیم کہلاتا ہے. اور یعنی کہ منادا، یعنی جس کو پکارے اس کے آخری حرف کو تخفیف کے لیے حذف کر دیتے ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی حمیرہ کہہ کر بھی پکارا، حمیرہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جمع الجوامع کی حدیث ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شقیرا کہہ کر بھی پکارا، یعنی اس کے معنی گہرے بھورے رنگ والی، اور حمیرہ کے معنی سرخ رنگ والی، اور یا عویش کہہ کر بھی پکارا ہے، یہ بھی جمع الجوامع کی حدیث ہے. جزاک اللہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا یہ سوال ہے، ایک شخص نے دوسرے سے کہا کہ تم نے میرا یہ کام دیر سے کیوں کیا؟ دوسرے نے کہا جمعہ کا دن تھا، دکانیں بند تھیں. اس پر اس نے جواب دیا جمعہ گیا بھاڑ میں. اس کہنے والے پر کیا شرعی حکم ہے؟ معاذ اللہ، کفر کلمہ کے بارے میں سوال جواب میں ہے، کسی کے سامنے شریعت کی بات کی، اس نے کہا شریعت گئی بھاڑ میں. معاذ اللہ، بھاڑ بولتے ہیں چولہے کو، یا آگ مطلب چولہا. یعنی اس نے کہا شریعت گئی بھاڑ میں، کیا ہر وقت شریعت شریعت کرتے رہتے ہو؟ ایسا کہنے والا کافر ہے. اور اب یہ صورت مسئولہ جو یعنی جس طرح کا سوال کیا گیا ہے، اس کے متعلق عرض ہے کہ اس کے اندر جمعہ کی توہین کا پہلو پایا جا رہا ہے جو کفر ہے. جس نے ایسا کہا اس کو توبہ و تجدید ایمان کرنا چاہیے، تجدید ایمان کرے، توبہ کرے. البتہ یہ کہ اس کو مرتد کہنے کے لیے ابھی وہ دلیل کی حاجت ہے کہ وہ اگلے کی نیت بولتے وقت کیا تھی. اگر واقعی اس نے جمعے کی توہین ہی مراد لی تھی، اگر وہ چھٹی کا دن مراد لیتا ہے، یعنی جمعے کا تو اس کو کوئی خیال ہی نہیں ہے، اس نے یہ کہا کہ بھئی آج جمعے کا دن تھا اس لیے میں کام نہیں کر سکا، علی الاطلاق اس کا، جیسے مثال کے طور پہ اتوار کے دن کا بولتا کہ اتوار کا دن تھا اس لیے میں کام نہیں کر سکا، وہ بولتا کہ اتوار گیا بھاڑ میں، تو یوں اگر جمعے کا دن سامنے رکھا ہو تو اس پر پھر شرعی اعتبار سے کیا حکم ہے؟ اصل وہ ظاہری طور پر تو شریعت ظاہر پر ہے کہ جمعے کی توہین کا پہلو یہاں موجود ہے. جبھی تو لزو میں کفر کا دیا نا حکم، تو صریح کفر اس کو نہیں کہا. ہم دوسرا سوال چلائیں. بہرحال یہ منہ پھٹ ہوتے ہیں نا جو اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں کہ بعضوں کا تو کفریات نکل جاتے ہیں. بہت سنبھل کے بولنا چاہیے. جمعہ جو ہے نا یہ تو سورت پوری ہے قرآن کریم، سورت الجمعہ، اور جمعہ یہ مسلمانوں کی عید ہے، مسلمانوں کا بہت ایک معظم اور محترم قابل تعظیم واجب التعظیم دن ہے جمعہ. تو اس کو گالی نہیں دی جا سکتی، برا بھلا اس کو نہیں کہا جا سکتا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ ہم جو پاپڑ بیچتے ہیں یہ مختلف تیلوں میں تلا جاتا ہے اور یہ بچوں کے لیے نقصان دہ ہے، اس کو بیچنا کیسا ہے؟ اور یہ بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ کل بھی سوال چلا تھا. اس میں یہ کہ پاپڑ بیچنے والے پر تو کوئی الزام نہیں ہے، بیچنے میں تو حرج نہیں ہے. وہ بات تلنے کی ہے کہ کوئی کس طرح تلتا ہے، وہ کس طرح تلتا ہے. تو اب اگر کوئی مضر صحت تیل میں تلتا بھی ہے تو اس میں مضر صحت ہے. یہ لفظ بھی ہے وسیع کہ آخر وہ کتنا مضر ہے. اگر فوری طور پر واضح یعنی کھلا نقصان ہوتا ہے تو بیچنا ناجائز ہو جائے گا، کہ کھلا نقصان پہنچاتا ہی ہے. ورنہ اگر خلاف قانون ہو تب بھی منع بیچنا اس کا. اور اگر دونوں چیزیں نہیں، نہ یعنی فوری طور پر کوئی واضح نقصان پہنچاتا ہے، نہ قانون میں اس کی کوئی ممانعت ہے، تو فی نفس ہی یہ جائز ہے. لیکن مسلمانوں کی خیر خائی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے. یہ کل کا سوال جو تھا وہ جواب وہ تھوڑا غیر واضح تھا، تو اس لیے آج ہم نے یہ سوال چلایا تاکہ وہ کل اگر کوئی بھول بھی ہو گئی تھی تو اس کا ازالہ بھی ہو جائے اور جواب واضح ہو جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیجئے. ابھی صرف ایک سوال کروں گا انشاءاللہ, رفتہ رفتہ دوسرے سوالات کی بھی باری آئے گی انشاءاللہ. آپ نے کھڑے نہیں ہونا, جس کو جواب آتا ہے وہ صرف اپنی جگہ ہاتھ اٹھائیں گے, مائک آپ کے پاس پہنچے گا. کھڑے ہوں گے تو مائک والا آپ کے پاس نہیں آئے گا انشاءاللہ. خاتون جنت حضرت سیدتنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی آج عرس کی رات ہے, تین رمضان مبارک وصال ظاہری ہوا وہ رات میں ہوا تھا. تو یہ بتائیے کہ سیدت النساء فاطمۃ الزہرا کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ یہ جواب دیں ہمارے, مطلب ہماری کہیں سے بھی ہے لبیک نہیں آیا. نہیں نہیں, یہاں تیار ہیں. آگے میں چلو میں یہ سوال کرتا ہوں عوام سے, عام اسلام بھائیوں سے, یا میری برادری شاید اتنا مشکل جواب نہیں دے سکے گی. یہ میری برادری کے علاوہ جو عوام اسلام بھائی ہیں وہ جواب دیں, پچاس سے نیچے کے. اور طلبا علماء یہ نہیں دیں گے جواب, ان کی انشاءاللہ باری آئے گی. یہ آگے سے جواب دے رہے ہیں, جواب دلوانے. دنیاوی طلبا دے سکتے ہیں جواب, دنیاوی تعلیم والے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام قاسم علی تاری ہے, میں آزاد مائک منہ کے قریب. میرا نام قاسم علی تاری ہے اور میں آزاد کشمیر سے آیا ہوں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا تھا. جواب غلط ہے. مگنے تربیت گاہ والو کام سنبھالو یار, ان کو دو کچھ مدنی سزا, مدنی قافلہ. السلام علیکم, میں آفتاب احمد اتاری سے. آواز واضح. حضرت ابو بکر صدیق نے جنازہ نماز پڑھا تھا. پھر سے ذرا منہ کے قریب مائک کر کے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جنازہ نماز پڑھایا تھا. جواب درست ہے. چلو ان کو امام سجادے کی مدنی نیت کا تحفہ. ان کو انشاءاللہ ہم مدنی سوٹی دے دیتے سبحان اللہ, اگر نیت کر لیں, داڑھی شریف بھی بڑھا لیں, امام شریف بھی سجا لیں, تو مدنی سوٹ بھی ملے گا, امام شریف بھی ملے گا, سربند بھی ملے گا, اگر زلفے بھی سجا. رضا کی طرف سے تحفہ, حاجی رضا کی طرف سے مدرسۃ المدینہ برائے بالغان بھی اگر نہیں پڑھا تو پڑھ لیں. یہاں شرکت تو ہو رہی ہے, اس کے بعد مزید اس کو جاری رکھنے کی بھی نیت ہے. وہ دوت ہے نا, وہ دوت تو نہیں ہے نا. اچھا رضی اللہ بولا جی, اسی لیے وہ مدرسۃ. ہاں تو پھر تو ضروری ہے ان کے لیے. رضی اللہ نہیں ہے یہ پتہ نہیں, یہ لگتا ہے الٹے سیدھے چینل دیکھ کر لوگ سیکھ رہے ہیں, پہلے اتنا شاید نہیں بولتے تھے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوت یہ عربی ہے نا, عربی میں دعات کا مخرج اور ہے, اردو میں زواد ہے, وضو ہم جیسے بولتے ہیں. رضی اللہ تعالی عنہ یہ پورا عربی ترکیب کا جملہ ہے, تو اس میں رضی اللہ نہیں بولیں گے, یہ غلط ہو جائے گا. پاپا دوبارہ اگر یہ نام لے لیں درست بھی ہو جائے گا. تو مدرسۃ المدینہ بالغان تو اب یہ ڈن کر لیں آپ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست ہے. اور اب ایک مٹھی داڑھی کی بھی نیت ہو جائے, اب تک گھٹائی اس کی توبہ بھی ہو جائے. رمضان شریف میں توبہ نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں رمضان شریف میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دیکھیں آج ہم کو خصوصی اصال ثواب کرنا ہے حضرت قبلہ باپو شریف رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے, تو کافی تعداد میں میرے پاس اصال ثواب آیا ہوا ہے. میں انشاءاللہ مناسب وقت پر یہ اصال ثواب کروں گا. ابھی اس وقت کم از کم اتنا تو میں کہہ دوں کہ چونکہ باپو شریف نے دعوت اسلامی کا مدنی کام کافی کیا, اور کافی سالوں تک کیا, وہ بہت کام کیا, وہ ہزاروں ہزار عیسائی بھائیوں سے ان کا واسطہ رہا. تو اب یہ کہ جن کا جتنا واسطہ زیادہ ہوتا ہے نا, جتنے روابط زیادہ ہوتے ہیں, جتنے تعلقات زیادہ ہوتے ہیں, جیسے میں اپنا کہا کرتا ہوں شام کو بھی کہا کہ میرے تعلقات بھی بہت ہیں, تو اس میں بے احتیاطیاں بھی ہو جاتی ہیں بندے سے, کبھی ڈانٹ پڑ جائے, کبھی کسی کا دل دکھ جائے. تو اس طرح میں نے اپنے لیے تو معافی شام کو مانگی تھی کہ میری وجہ سے کوئی دل آزاری اور اس طرح کی کوئی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیجئے. میں یہ بولتا رہتا ہوں کبھی کبھی موقع کی مناسبت سے. تو میں باپو شریف کے لیے بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ باپو شریف سے بھی اگر کسی کا دل دکھ گیا ہو, دل آزاری ہوئی ہو, تو میں ان اب وہ تو معافی مانگنے کے لیے رہے نہیں, ہو سکتا ہے ان پر کچھ بھی نہ ہو کوکلی بات, مجھے پتہ ہی نہیں ہے, میں تو احتیاط عرض کر رہا ہوں, کنفرم تو نہیں معلوم نا. تو میں ان کی طرف سے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ میرے باپو شریف کو ہر طرح سے معافی سے نواز دیں. ویسے اس خاندان میں معافی مانگنے کا ذہن ہے, ان کے بیٹے نے مجھ سے معافی مانگی کہ بابا میرے باپ کو معاف کر دو کوئی بھول ہو گئی ہو, تو ان کے بھائی نے حاجی عبد الرزاق نے انہوں نے بولا کہ باپو سے کوئی بھول ہو گئی ہو تو معاف کر دو, اور بیٹے جنید باپو نے بھی بولا میرے کو میرے باپ کو معاف کر دو. تو یہی ماشاء اللہ ان لوگوں کا ذہن ہے. تو خیر میں تو میری طرف سے ساری امت کو ایڈوانس میں معاف ہے میرے حقوق والی بات, اور یہ بھی برسوں پرانی بات ہے, وہ غیبت کی تباہ کاریاں میں بھی لکھا ہوا ہے, لیکن پھر بھی کوئی اگر بندے کا حق تلف کرے گا بھلے میں نے معاف کر دیا, پھر بھی وہ گناہگار تو ہوگا, توبہ تو اس پر فرض ہوگی, یہ ذہن میں رکھیے گا. اور میری یہ چیزیں میں نے معاف نہیں کیا کہ جو چاہے وہ چھین کے لے جائے, تو میں غریب آدمی کیا کروں گا, سارے چھینا جھپٹی غریب نہیں ہوگا تو غریب کر دو گے مجھے, میرے سے محبت کرنے والے تو ان کی بھی ایک تعداد ہے, اس کی میں اجازت نہیں دیتا ہوں. تو خیر تو میرے باپو شریف کو آپ سب جن کو بھی تکلیف, جب یہاں اتنے ہزاروں جمع ہیں ان میں تو بہت ساروں کو واسطہ پڑا نہیں ہوگا, لیکن ذمہ داروں کو بہت زیادہ واسطہ پڑا ہوتا تھا, تو سب کے سب معاف کر دیں. باپو شریف کے جو خاندان والے اگر سن رہے ہیں, ان کی اولاد, ان کے بھائی, ان کے بھتیجے, ان کی نواسے, ان کی جو بھی خاندان والے ہیں, یہ سب کے سب بھی اگر سن رہے ہیں اور کوئی تکلیف باپو شریف قبلہ سے پہنچ گئی, انسان ہے مو جاتی ہے بعض وقت بھول ہم جیسوں سے, تو بھول ہو گئی ہو, کوئی تکلیف پہنچ گئی ہو, تو ان کو اللہ کی رضا کے لیے سب معاف معاف اور معاف فرما دیں, اللہ اس کا بھی آپ کو اجر دے گا کہ جو بندے کو معاف کرے گا اللہ پاک اس کو معافی عطا فرمائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چلو اب عیسیٰ علیہ السلام بھی میرا خیال کر ہی دیتا ہوں, یہ بہت اصل بہت ماشاءاللہ عیسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ آیا, ابھی سارا پڑھ کر سنانے کے لیے بھی وقت چاہیے. یہاں پر بھی ہمیں بعد میں پرچہ بنانے کے بعد یہاں پر بھی کچھ پرچیاں اور موصول ہوئی ہمارے موتقب اسلام بھائی نے, مزید عیسیٰ علیہ ثواب بھی پیش کیے جی, ایس ایم ایس وغیرہ اور اس تو یہ بہت سارے عیسیٰ علیہ ثواب آئے ہیں, اب وہ سارے میں نہیں پڑھتا, میں تھوڑا کچھ کچھ پڑھ دیتا ہوں. تین پرچے ہیں میرے پاس, اب ایک پرچے میں یہ اسلامی بہنوں کی طرف سے یہ مختلف علاقوں کے اور یہ ان کی ترکیب ہوتی ہے, تو جیسے کہ مدرسۃ المدینہ لیل بنین, جامعۃ المدینہ لیل بنین, اور اس طرح مختلف کابینات ہیں. تو قرآن کریم اسلامی بہنوں کی طرف سے 1905 سورہ یاسین شریف 1,39,257, پھر مختلف سورتیں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں, اور درود پاک 1,00,00,000 33,86,127. درود تاج بھی ہیں، استغفار بھی ہیں، کلمہ طیبہ 47,4,76,596 مختلف اذکار ہیں، وہ بھی لاکھوں میں، بسم اللہ شریف یہ بھی بہت تعداد ہے. تو اس طرح نماز اشراق ہے، پیر شریف کے روزے رکھنے کی نیت، اشراق چاش پڑھنے کی نیت، لکھ کر گفتگو کرنے کی نیت، ہر ماہ 3 دن مدنی قافلے میں سفر کرنے والوں کی نیتیں، پوری زندگی کی نیکیاں اس سال سواب کرنے والوں کی نیتیں ہیں. یہ ایک پرچہ ہوا. دوسرے پرچے میں قرآن کریم 1041 مختلف پارے، 2666 سورہ یاسین، اس میں لکھا ہے 130,832 سورۃ الملک، 137,866 اور پھر مختلف سورتیں، درود پاک 82,95,542 یعنی تقریباً 83 لاکھ. پھر اشراق چاش، پیر شریف کے روزے رکھنے کی نیتیں، قفل مدینہ والوں کی نیتیں، روزانہ کم از کم 4 بار لکھ کر گفتگو کرنے کی نیتیں، ہر ماہ 3 دن. تو اس طرح تیسرا پرچہ قرآن کریم 42 سورہ ملک 1720 متفرق پارے، جدا جدا سپارے، 13 سورہ یاسین شریف 479 درود پاک 67,000 یعنی 67,000 سورہ اخلاص 136 تو یوں مطلب اور بھی سورتیں، دعا حزب الحر، حزب البحر وغیرہ، سورہ دکان 1200، سورۃ الفاتحہ 1200، ذکر اللہ 80,000 ماشاء اللہ. ایک اور پرچہ، 3 عدد قرآن کریم نے 3 بار، سورہ ملک 150 بار، جدا جدا سپارے 23. تو یوں میرے باپو شریف کے لیے یہ اسال ثواب جو مجھ تک پہنچا پرچے، وہ میں نے آپ کو پورے نہیں پڑھ کے سنائے، لیکن کسی طرح میں نے کچھ نہ کچھ پڑھ کے آپ کو سنایا. اب دعا بھی کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. اچھا اب جو مجھے سن رہے ہیں، دیکھو اگر یہ آپ نے باپو شریف کے لیے بھیجا ہے تو میں تو وکیل ہوں، اس کا دوسروں کو عیسیٰ علیہ السلام کیسے کروں گا؟ اور عیسیٰ علیہ السلام میں طریقہ یہی ہوتا ہے کہ پہلے بارگاہ رسالت میں نظر کیا جاتا ہے، پھر وہ دیگر انبیاء کرام، اور اس طرح ایک طریقہ کار ہے ہمارا. تو اب جنہوں نے بھی یہ بھیجے ہیں جو مجھے سن رہے ہیں، تو یہ اب دلی دل میں یہ نیت کر لیں کہ یہ سارا ہم نے جو کچھ پڑھا ہے یہ ہم الیاس کو عیسیٰ علیہ السلام کرتے ہیں. تو اب یہ میرے کو پہنچ گیا، اب میں جس کو چاہوں گا عیسیٰ علیہ السلام کر دوں گا، میرا بھی بھلا ہو جائے گا اس میں، کہ پہلے میں وکیل تھا، اب باپو کے صدقے میں اپنا بھی انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا، سیدوں کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ. تو اب جنہوں نے نیت کر لی میں ان کی، تو اب یہ میں تو اجتماعی طور پر ہی کہوں گا، جن کی نیت ہے کہ میرے کو مالک بنا دیا اس کا، اس سال ثواب کر دیا، تو انشاءاللہ وہ ان کا ثواب بہت آگے تک پہنچے گا. یا اللہ، پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، جتنے قرآن کریم اور جو جو اسال ثواب عیسائی بھائیوں نے، عیسائی بہنوں نے یہ بھیجے ہیں اور مجھے بھی اسال ثواب کیے ہیں، یا میرے پاس اب تک جو بھی ٹوٹی پھوٹے اعمال ہیں، ان سب کا ثواب ہمارے ناقص عمل کے مطابق نہیں، اپنے کرم کے شایان شان مرحمت فرما. یا اللہ یہ سارا ثواب اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہماری طرف سے نظر پہنچا. یا اللہ بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ سارا ثواب آج کے مدنی مذاکرے کا بھی ثواب, جملہ انبیاء و مرسلین, خلفاء راشدین, امہات المؤمنین, تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین, ائمہ مجتہدین, علماء کاملین, مشائخ عاملین, تمام بزرگان دین, مفسرین, محدثین, جملہ مؤمنات و مؤمنین, مسلمات و مسلمین, خصوصاً میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین, حسنین کریمین, شہیدان و اسیران کربلا, خصوصاً بالخصوص سیدت النساء فاطمۃ الزہرا خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا, اور آج جن کا مزید یوم عرس مفسر شہیر مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ المنان, ان کو بھی ثواب پہنچا. امام اعظم غوث اعظم غریب نواز اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر فاضل مفتی احمد یار خان, مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق, حاجی زمزم رضا, حاجی مشتاق, تمام مبلغات مبلغین نے مرحومین کو اس کا ثواب پہنچا. یا اللہ خصوصاً بالخصوص یہ سارا ثواب محسن اہل سنت الحاج سید عبد القادر شاہ صاحب المعروف باپو شریف کو پہنچا. الہ العالمین باپو شریف کے والدین کریمین کو بھی پہنچا. الہ العالمین باپو شریف کے شہزادے جنید کی امی جان جو پچھلے دنوں فوت ہو گئیں ان کو پہنچا. باپو شریف کے چھوٹے بھائی حاجی یوسف باپو کی شہزادی ابھی کچھ عرصہ ہوا وفات پا گئی, جن کا یوسف باپو نے کچھ عرصے پہلے مجھ سے فرمائی بھی تھا کہ اس سال ثواب کے لیے یا دعا کے لیے, ان کو بھی ثواب پہنچا. یا اللہ ان کے خاندان میں جتنے بھی وفات یافتہ ہیں سب کو پہنچا. اے میرے مولا ساری امت کو اس کا ثواب پہنچا, ہم سب کے عزیزوں اور رشتہ داروں کو بھی اس کا ثواب پہنچا. یا اللہ ہمارے باپو شریف کے درجات بلند فرما. رب کریم باپو شریف کے جملہ چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما. اے رب کریم باپو شریف کی قبر کو جنت کا باغ بنا. باپو شریف کو ان کے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جنت الفردوس میں پڑوسی بنا. یا اللہ ان کے خاندان کو شاد و آباد پھلتا پھولتا ہرا بھرا لے لہاتا رکھ. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج ہمارے باپو شریف کا تیجا تھا, اب وہ بھی ہو سکتا ہے تیجا بھی جاری ہوگا, رمضان مبارک ہے. رکن شورا حاجی عبدالحبیب کا بیان تھا تیجے میں, تو ہم نے بھی یہاں تیجا کر لیا ایک طرح سے الحمدللہ. اللہ تعالی باپو شریف کے درجات بلند فرمائے, کروٹ کروٹ ان کو جنت نصیب کرے, ان کی دینی خدمات قبول فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلی سے اعلی رفعت والے اعلی سے اعلی رفعت والے بالا سے بالا عظمت والے سب سے برتر عزت والے سب سے برتر عزت والے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم ہو غبارے ہم ہیں تمہارے تم ہو ہمارے ہم ہیں تمہارے آقا تم ہو ہمارے ہم ہیں تمہارے رب کے پیارے راج دلارے رب کے پیارے راج دلارے عزت والے عظمت والے عزت والے عظمت والے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہیں بیٹھے تمہارے دوارے ہم ہیں بیٹھے تمہارے دوارے اپنی اپنی جھولی مسارے ہم ہیں بیٹھے تمہارے دوارے آقا ہم ہیں بیٹھے تمہارے دوارے اپنی اپنی جھولی پسارے اپنی اپنی جھولی پسارے داتا پیارے دولت والے داتا پیارے دولت والے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب نے تم کو سیر کرائی رب نے تم کو سیر کرائی اپنی خدائی تم کو دکھائی اپنی خدائی تم کو دکھائی رب نے تم کو سیر کرائی رب نے تم کو سیر کرائی اپنی خدائی تم کو دکھائی اپنی خدائی تم کو دکھائی ایسی اچھی بسارت والے ایسی اچھی بسارت والے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ یہ ناتخوانوں سے عرض ہے کہ جب اس طرح کا کلام پڑھے نا جو ہمارے یہاں معروف نہ ہو ہمارے یہاں بزرگوں کا کلام پڑھنے ہی کی اجازت ہے جو معروف کلام ہے یا بعض وہ اشعار جو ہمارے پڑھے جاتے ہیں وہ تو تشویش تھوڑی مطلب رہے نہیں پھر ورنہ یہ پتہ نہیں کوئی شرعی غلطیاں ہوتی ہیں اشعار میں بعض اوقات بلکہ بارہا ہوتی ہیں تو یہ نام لے لیا کریں تو یہ ابھی ارشاد فرما دے کس کا کلام پڑھا آپ نے اگر نام لینے ایسا ہے تو حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا مجھے شک تھا تو یہ بول دیا کرے تو پھر یہ کہ دل مطمئن رہتا ہے کہ اپنے بزرگوں کا کلام ہے پلے پڑے نہ پڑے جم جاؤ جمتے رہو نہ دوسروں کا کلام ہوتا تو غور کرنا پڑتا ہے کہ کہیں رونگ نمبر جھومنے میں نہ لگ جائے غیر شرعی شعر ہو اس میں جمے تو پھنس جائے نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام اللہ وبرکاتہ الطاف خان ہند کے شہر ناسک سے بول رہا ہوں پہلے باپا جان آپ کو رمضان مبارک ہو خیر مبارک آپ کو بھی مبارک ہال آپ دعا کیجئے کہ مجھے پڑھنا لکھنا آ جائے ہال دعا کیجئے میں علم حاصل کروں دعوت اسلامی کا مبلک بنوں میرا نام ممبئی وانی اطالیہ ہے میں بابل مدینہ کراچی سے بات کر رہی ہوں پتانی کو رمضان مبارک ہو خیر مبارک آپ کو مبارک میرا نام اتنا سا ہے بابا جان آپ سے ایک سوال ہے کہ بچے روتے لگ سکتے ہیں یا نہیں آپ کی بارگاہ میں ایک مسئلہ عرض کرنا ہے کہ کیا روتے ہوئے روزے کی حالت میں اگر آنسو منہ میں چلا جائے اور اس کی نمکینی محسوس ہو تو اس صورت میں اس کا کیا حکم ہے اور روزے کے متعلق کیا حکم ہوگا اور دوسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام چومتے ہیں تو اس چومنے میں جو آواز آنا ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے میرے پیارے مرشد کریم امیر اہل سنت سے سوال یہ ہے کہ یا سیدی رمضان کے روزے رکھنے سے پہلے کیا کیا ہم اچھی نیتیں کر سکتے ہیں تاکہ ہمارا ثواب اس میں مزید بڑھ جائے پہلے تو مدنی منوں نے یا منیوں نے مبارکباد دی رمضان شریف کی سوال مدنی منے کا ایک یہ تھا کہ کیا مدنی بچہ روزہ رکھ سکتا ہے تو بچہ ایسا بچہ کہ جو نیت کرنے کا اہل ہو اور روزہ برداشت کر سکتا ہو وہ روزہ رکھ سکتا ہے آج کل ایک بس کیا کہنا چاہیے رواج ہے کہ وہ بچے کو روزہ رکھواتے ہیں اس کو نیت کا پتہ نہیں ہوتا روزہ کہاں رکھا تھا بولے گا پیٹ کے اندر رکھا ہے کوئی فریج میں بھی رکھتا ہے روزہ ابھی اگر فریج کا روزہ اور پیٹ کا روزہ تو یہ بچے کو روزے جب تک تو یہ عمل کے لیے نیت شرط ہوتی ہے تو اتنا ناسمجھ بچہ جو نیت نہیں کر سکتا اس کو بیچاروں کو بھوکا پیاسا رکھ کر آپ سمجھتے کہ ثواب ملے گا واجب ہے کہ ان کو کھلائے پلائے جب یہ طلب کرے یہاں تک کہ اگر وہ بچے کو روزہ رکھوا لیا اور بھلے نیت بھی کر لی اس نے نیت کو بھی سمجھتا ہے کہ ہاں یہ ہے روزہ اور روزے میں کھایا پیا نہیں جاتا تب بھی اگر اس کو پیاس کا زور پڑا بھوک کا زور پڑا اب بولتا مجھے کھلاؤ پانی پلاؤ تو کھلانا پلانا پڑے گا اس کو زبردستی یہ نہیں کہ یہ اس کو مطلب وہ بیچارے کو تڑپاتے رہے بھوکا پیاسا اس میں ثواب نہیں ملتا الٹا گناہ کی صورتیں بن رہی ہیں تو یہ یا تو نام کے لیے کہ یہ دو سال کے بچے نے روزہ رکھا تو چار سال کے بچے نے روزہ رکھا تو فوٹو آتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ چینلز پر بھی دکھاتے ہوں تو تعجب نہیں ہے تو گجرے پہناتے ہیں نوٹوں کے ہار پہناتے ہیں تو تفریح کے لیے لے جاتے ہیں سمجھے اس کا وہ بیچارہ وہ پانی مانگتا ہے تو اس کو پھسلا کر ٹائم پاس کرواتے ہیں چھپا کے پلا بھی دیتے ہوں کیا پتا تو اس طرح پھر دعوت ہوتی ہے تو پھر وہ تحفے تحائف کا سلسلہ چلتا ہے پتہ کیا کیا ہوتا ہے یہ سب مطلب نہیں ہے مطلب روزہ رکھے جبکہ اہل ہو نیت کا ثواب کے لیے روزہ رکھے اس کو یہ پتہ ہو کہ یہ ثواب کا کام ہے اور یہ روزے کی یہ نیت ہے اور روزے میں یہ شرط ہے تو اس طرح مطلب جب پتہ ہوتا ہے روزہ رکھے واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد روزہ کہاں رکھا جاتا ہے جن کو پوچھوں یہ کچھ جواب دے دیں گے تو پھنس جائیں گے بیچارے اب کوئی بولے گا میں تیوری میں رکھ کے آیا ہوں تو نہیں یہ ویسے ہیں تو سمجھدار پھر روزہ کہاں رکھا جاتا ہے یہ بول رہے عوام سے پوچھوں میں کوئی بتا سکتا ہے کہاں رکھا جائے گا روزہ کہاں رکھا جاتا ہے نہیں ایک دو ہاتھ تو اٹھا رہے ہیں تو اس کا اکثریت کو نہیں پتا کہاں رکھا جاتا ہے آہستہ آہستہ یاد آ رہے ہیں ان کو بچے تو امی کے پاس ہی رکھ کے آتے ہوں گے یہاں آتے ہوں گے گھر پہ رکھا ہے روزہ یہ بچوں کے اس طرح کے جوابات ہوتے ہیں مطلب چلیے اگر دینا چاہیں جواب تو دے دیں مگر یہ کہ شرعاً کیسا اس کا جواب لینا یعنی کوئی رونگ نمبر لگ جائے اس کا مذاق اڑے گا پھر نہ لیا جائے جواب, پہلے کان میں سن لیں, اگر اس کا جواب درست ہو تو پھر آن لائن آن ایئر کریں. اس کا بےچارے ڈبا باندھیں گے خوب. ان کے جواب کو مانا نہیں جا رہا جی, کیا کہہ کیا رہے ہیں یہ خدا, یہی نہیں کہنا نا. ایک کہہ رہے ایمان میں رکھا جاتا ہے اور ایک جیب میں رکھا جاتا ہے, دل میں, دل میں, دل میں رکھا جاتا ہے. اچھا دل میں رکھا, دل میں اور ایمان میں. جی چلو دو جواب تو ملے. کس نے کیا بولا وہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی یہ طے ہوا کہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں روزہ رکھا جاتا ہے. ایک اسلام وغیرہ کھانے پینے کا کو روکنا یہ روزہ ہے. سبحان اللہ, یہ کسی حد تک پہنچے ہیں سر. روزہ ہوتا ہے ایک اسلام بھائی جی مائک کھولو. وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمد عاصم اتاری جامعۃ المدینہ فیضان المدینہ اوکاڑا. باپا جان روزہ یہ پورے جسم میں رکھا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو کھانے پینے اور جماع سے روکنا. لفظ پورے جسم کو مائنس کر دیتے اپنے, روزے کا معنی ہے رکنا. یعنی وہی جو تین چیزیں آپ نے لی نا, کھانے پینے اور تیسری جو چیز لی آپ نے اس سے رکنا, یہ ہے روزہ. صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک رکنا, رک کے رہنا, یہ ہے روزہ. کھانے پینے اور جمعہ سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک رک کے رہنے کا نام ہے روزہ. اور یہ رکا رہنا اگر بغیر نیت کے ہوگا, نیت کچھ بھی نہیں تھی, تو کچھ بھی ثواب نہیں ملے گا. یہ اللہ کے لیے نیت کرے کہ میں روزہ رکھوں گا, جو نیت کا وقت ہے اس کے اندر اندر, تو روزہ ہوگا, ورنہ روزہ نہیں ہوگا. تو روزہ کسی جگہ پر رکھا نہیں جاتا, یہ ذہن میں رکھیں. اس کے رکھنے کا مقام نہ دل ہے نہ وہ ایمان, بھی ظاہر اس کے رکھنے کی وہ جگہ نہیں ہے, بلکہ اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. اس کی تعریف ہی الگ ہے. جیسے نماز کہاں رکھتے ہیں, تو آپ تھوڑی بولیں گے کہ مسجد میں رکھتے ہیں نماز, تو گھر میں بھی تو پڑھتے ہیں نماز. تو نماز بھی کہیں رکھی نہیں جاتی, یہ ادا کی جاتی ہے. حج بھی کہیں نہیں رکھا جاتا. اب جس طرح روایت میں آیا ہے کہ اگر تم سے کوئی وہ جھگڑے وغیرہ گئے نا روایت میں, کہ اگر جھگڑا ہو اور کوئی تم سے لڑے تو تم اس کو کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں. جی میں روزے سے ہوں, روزے سے ہوں. ویسے یہ عرف ہمارے, یہ عرف ہے کہ میرے منہ میں روزہ ہے. میرے منہ میں روزہ, میرے وہ زیادہ مطلب اب بس بولنا نہیں آگے, مجھے پہچانتے نہیں ہوں, تو اس سے روزہ کھولوں گا پھر. تو یہ منہ میں روزہ, یہ محاورہ ہے, مراد یہی ہے کہ میں روزے دار ہوں. میں روزہ دار ہوں, روزہ دار ہوں, میں روزے سے ہوں. بات تو ایک ہی ہو گئی, انہوں نے کیا کہا, روز مانا ایک ہی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. یعنی بچے جو کہتے ہیں نا پیٹ میں رکھا ہے, فریج میں رکھا ہے, سمجھ ہی آتی کہ ان کو بھی نیت کی پہچان کروانی چاہیے. اگرچہ بچے بہت اچھے لگتے ہیں, بولتے ہیں امی کے پاس رکھا ہے, ابو کے پاس رکھا ہے, لیکن ان کو صحیح نیت سکھانا سمجھ میں آتا ہے تاکہ ان کی تربیت درست ہو. ورنہ بیچارہ وہ یہی سمجھتا رہے گا کہ وہ فریج میں رکھا ہے, اور کسی خوبصورت اور من پسندیدہ چاکلیٹ کا نام یہ روزہ رکھ لے گا, تو وہ چھپا کے جو رکھا ہے نا وہ روزہ ہے اندر میں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وعلى وسلم صلوا على الحبيب. انا والی بابا کے روزے کے لیے بھی کوئی تفصیلی نیتیں ہیں؟ ہاں وہ نیتیں انہوں نے پوچھا, اب فرض روزہ ہے, اب اس میں یہی نیت, نیت تو یہی ہے کہ میں جیسے کہ رات میں نیت کی تو میرا کل کا روزہ, کل کا فرض روزہ رکھوں گا, تو اب یہ نیت اس کی روزے کی ہو گئی. اب روزے کے جتنے بھی یہ لوازمات ہیں یہ پورا کرتا چلے گا, چلا جائے اس کو ثواب ملے گا. اب نماز ہے, نماز فرض ہے, اب نماز میں یہ نیت اضافی نیت کی حاجت کیا کہ میں چار رکعت پڑھ رہا ہوں نماز کی تو اس میں چار رکوع کروں گا, آٹھ سجدے کروں گا, التحیات دو مرتبہ پڑھوں گا, ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھوں گا, پانچ پانچ مرتبہ سبحان ربی الاعلی کہوں گا اور سبحان ربی العظیم تین مرتبہ کہوں گا کہ میری کمر میں درد ہے, رکوع میں زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتا میں, وغیرہ وغیرہ. تو یہ نیتوں کی حاجت نہیں ہے نا, کہ جس طرح وہ جن جن پر مستحبات پر سنن پر عمل کرتا رہے گا سواب ملتا رہے گا. سمجھ میں یہ آتا ہے میری, جیسے مفتی صاحب رہنمائی فرمائے, درست ہے نا. تو روزے میں الگ سے نیت ہوگی, یہاں حاجت نظر نہیں آ رہی کوئی, کہ روزہ خود ساری نیتوں کا گویا مجموعہ ہے کہ اس میں بہت سارے آداب ہیں وہ ایک ساتھ سمٹ کر آ گئے, جیسے نماز. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ. اور بھی سوالات کیے گئے تھے, ان کے جوابات مل جائیں تو ہم یو کے اسلامی بھائی بھی منتظر ہیں, ان کے بعد بھی شاید کچھ سوالات ہیں. جی سوالات جو مزید جو بچ تھے وہ بھی اس کے جوابات میں مل جائیں مجھے. اچھا ہاں, سوالات جو کیے تھے بلا بھول بولیا انگوٹھے چم کر جو آنکھوں سے لگاتے ہیں اس کی آواز کا کیا حکم ہے؟ ہاں یوں ہوتا ہوگا نا, یہ ہو سکتا ہے, یہی کہتا ہوں. ہاں یہ چومنے میں آواز نہیں آنی چاہیے, اس میں تو صراحت ہے اس کی, اعلیٰ حضرت نے فرمائیے جو حجر اسود چومتے کہ اس میں آواز نہ آئے. اور انگوٹھے چومنے سے اصل چومنا تو یہی سمجھ میں, اب تک تو میں سمجھاؤں کہ ہونٹوں سے لگایا یہ ہوا چومنا, اب آنکھوں سے لگایا یہ ہوا آنکھوں سے لگانا, اب آنکھوں میں گھونپنا تو اس کی تو ضرورت نہیں ہے, آنکھیں بجھ کر کے آواز بھی نہیں نکالیں گی, تو ہونٹوں سے لگا لیا تو یہ ہے نا, یہی چومنا ہو گیا. کیا غالباً اس کے لیے بھی اعلیٰ حضرت نے الفاظ استعمال فرمائے کہ یہ چومتے ہوئے جو چڑیوں جیسی آواز پیدا کرتے ہیں نا, تو یہ بھی پسند نہیں فرمایا تھا. یہ اس کو منع کیا اعلیٰ حضرت نے, وہ اس میں تو لکھا ہے اپنے حجر اسود کے چومنے میں, اب اس کے علاوہ کا آپ جیسے یاد ہو تو کہ آواز نہ نکلے. غالباً اس کے لیے بھی لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے مطلقاً چومنے میں چڑیوں جیسی چڑیوں جیسی آواز یہ نہ نکلے. اس کے علاوہ جیسے بچے کو چوما اور آواز نکلی تو حرج بھی نہیں ہے, یہاں انگوٹھے چومنا ہے کہ یہ اصل میں مسجد ہے نا, مسجد میں ہوتا ہے تو اس وجہ سے بعض اوقات ہو سکتا ہے مسجد کی وجہ سے ممانا, تو سب مل کے اگر یہ بچ کی آواز نکالیں گے تو ایک عجیب سا لگے گا, گونج پڑے گی. واللہ اعلم بالصواب. لیکن خیر یہ وہ گونج نہیں ہے بازار کے جس سے لوگوں کو تشویش ہو جائے پریشانی ہو جائے, لیکن جو علماء نے لکھا وہی ہم کو کرنا ہے. فتح رضی اللہ شریف میں اگر مل جاتا ہے تو براہ راست آپ کو وہ جزئیہ پڑھ کے سنا دیا جائے گا انشاءاللہ جل جلالہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آنسو کا پانی اگر منہ میں چلا جائے اور نمکی محسوس ہو نمکین, تو اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے. ایک کات خطرہ چلا گیا تو حرج نہیں ہے, نمکین محسوس نہیں ہوگا پورا منہ, اتنے آنسو چلے گئے کہ پورا منہ نمکین ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا, آنسو چلا جائے یا پسینہ چلا جائے دونوں کا ایک ہی حکم ہے, کہ اتنا پسینہ چلا گیا کہ پورے منہ میں نمکینی پھیل گئی تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی النبی محمد. روزے کی کیا کیا نیتیں ہونی چاہیے؟ اس کا جواب ہو چکا جی. ٹھیک ہے. اچھا یو کے چلیں؟ مدینے لے چلو نا یار. یہ تو آپ چلے, یہ تو ابھی آپ کے چینل ہے. کوئی جائے گا لندن کو, کوئی امریکہ جائے گا, مدینے کی طرف دوڑے گا دیوانہ مدینے کا. رفاقت بھائی آپ سن رہے ہیں ہمیں, حافظ رفاقت صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فون تھا میرے شریف جی. حافظ رفاقت آپ ہمیں سن رہے ہیں؟ جی آپ آنے رہے ہیں؟ اس نا ہٹانے نتیجہ یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ تم ہونے روگے بڑھ جاؤ چلے. یہ تو ہوتا ہے. نہیں وہ شکل نظر آ رہی ہے, آواز نہیں پہنچ رہی. نہیں آواز انشاءاللہ. حافظ صاحب آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ حافظ رفاقت صاحب آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی. چلے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس وقت اس میں یو کے میں افطار کے ایک لمحات ہوتے ہیں, اور ایک ہو سکتا ہے کہ ایک بڑی تعداد اس وقت مدنی چینل پر ہو, اور مناجات افطار بھی وہاں کچھ تھوڑی دیر پہلے دعا افطار کا سلسلہ بھی رہے گا انشاءاللہ. مگر اس دوران چونکہ میرا بھی یو کے میں سفر رہا ہے, تو میں ویسے وہاں جو بابا ایک ہے سوال تو جنرل ہے, لیکن میرے جتنے سفر رہے ہیں جو ایک سب سے بڑا مسئلہ میں نے یو کے میں دیکھا ہے جو اسلامی بھائیوں نے وہاں کے آ کر بیان کیا ہے, وہ والدین کے لیے یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس وقت والدین اور ان کی اولاد دونوں آپ کو دیکھ اور سن رہے ہوں, والدین اور اولاد کے درمیان گیپ ہے. اس کو کہتے ہیں جنریشن گیپ انگلش میں. تو یہ جنریشن گیپ ہے نا, یہ وہاں بہت زیادہ ہو, یہ بہت پرانا گیپ ہو, یہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے فاصلے. اب اولاد اور ماں باپ ان دونوں کے درمیان, چاہے بیٹی ہے یا بیٹا ہے, ماں باپ دونوں, یہ فیملی ہے, ان کے درمیان فاصلے نہ رہے. کچھ وہاں کے قانونی مسائل بھی سامنے آ جاتے ہیں, لیکن میں یہ چاہوں گا کہ اگر آپ کے کچھ ایسے مدنی پھول مل جائیں کہ اولاد کس انداز سے والدین کے ساتھ اپنا انداز اختیار کرے, اور والدین کس طرح اپنی اولاد کے ساتھ اپنا انداز اختیار کریں, تاکہ جو خرابیاں ہمارے اس معاشرے میں سوسائٹی پیدا ہو رہی ہیں اس کی کچھ مطلب کہ بری ہوا ہمارے یہاں بھی آئی ہوئی ہے, اور یہ بس ایک آزادی کے نام پر بس سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. تو اگر آپ کی طرف سے کوئی ایسے پیارے پیارے مدنی پھول مل جائے نا ہمارے یو کے کے عاشقان رسول کے لیے, اور کہیں کی ضرورت پڑے تو حمیدی صاحب آپ مدد بھی کر دیجئے گا. آزادی مانے اب انڈیپینڈنٹ, انڈیپینڈ ہونا, آزاد ہونا, فریڈم اور انڈیپینڈنس. فریڈم, فریڈم مطلب آزادی, کوئی روکنے والا نہ ہو, جو کرنا ہو کرو. اسلام میں فریڈم نہیں ہے اس طرح کا. اسلام میں جو مسلمان ہے وہ کئی باتوں کا پابند ہے, اپنی مرضی کا یہ ہر معاملے میں مالک نہیں ہے. اب اس کو ہم عموماً کہتے ہیں فریڈم وتھ لمیٹیشن. آزادی ہے قیودات, حدود کے اندر. یہ درست ہے؟ نو ڈاؤٹ, نو ڈاؤٹ. اوکے, تو فریڈم وتھ لمیٹیشن, فریڈم وتھ لمیٹیشن ہے اسلام میں. ہر معاملے میں آزاد نہیں ہے بندہ. مثال کے طور پر اب آپ اس کو اسلام نے حکم دیا کہ روز کی پانچ نمازیں پڑھنی ہے, کہ یہ فرض ہے, کمپلسری ہے. تو اب یہ کہ یہ بولے میں فریڈم ہوں, میں آزاد ہوں اپنی مرضی کا, تو یہاں یہ فریڈم نہیں ہے. یہاں یہ مطلب اس کو آزادی نہیں ہے, اس کو نماز پڑھنی ہوگی, ہے نا. تو اسی طرح بے شمار ایسی باتیں ہیں کہ جو اس کو دل نہیں چاہتا لیکن اس کو کرنی ہے, اور اس میں اس کا فائدہ ہے. یہ نہیں کہ اس کا کوئی نقصان ہے, کوئی زبردستی اس طرح کی نہیں ہے کہ اس کو کوئی نقصان ہے. یہ فائدہ ہے مسلمان فائدے میں, یعنی کوئی بھی دنیا کا مذہب ہوگا اینی ریلیجن جو ہے ان میں کچھ نہ کچھ پابندیاں ہوتی ہیں. اب آپ یو کے میں رہتے تو خود آپ کے یو کے میں کم پابندیاں تو ہے نا. ملک کے اپنے جو قوانین ہوتے ہیں, کانسٹیٹیوشنس جو ہوتے ہیں, تو یہ بھی تو پابندی تو ہے کہ آپ یو کے باشندے ہیں, آپ ساؤتھ افریقہ کے باشندے ہیں تو وہاں کے قانون کا بھی تو خیال رکھنا پڑتا ہے, ہوتے ہیں وہاں کے قانون ہوتے ہیں. تو یوں دنیا کا ہر فرد جو ہے وہ آزاد نہیں ہے, کہیں نہ کہیں اس پر پابندی ضروری ہے, لمیٹیشن, لمیٹیڈ ہے. گاڑی چلاتے اس پر پابندی ہے, ہر چیز میں پابندی ہے. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھائی اسلام میں پابندی ہے, آپ کے ملک میں بھی پابندی ہے, آپ کے خاندان میں بھی پابندی ہے, ہر جگہ پابندی ہے. جو کام کرنا ہے اس میں کچھ نہ کچھ پابندیاں ہوتی ہیں, کھانا ہے اس میں پابندیاں, پابندی سے ہٹ جاؤ, بغیر چبائے کھاؤ نہیں. آپ کو بریانی کھانی ہے, روٹی کھانی ہے, پیزا پراٹھا کھانا ہے, آپ پابندی ہے کس کو چباؤ, یہ پابندی ہٹاؤ آپ اور کھاؤ, پھر ڈاکٹر پابندیاں لگائے گا, ایسی لگائے گا کہ یاد کریں گے آپ. تو اس لیے ان پابندیوں کو جو رکھا جاتا ہے اس میں بہت ساری پابندیاں ہمارے بھلے ہی کے لیے ہیں, اور اسلام نے جتنی بھی پابندیاں رکھی وہ سب کے سب ہمارے بھلے کے لیے. اور اس کا خلاصہ اگر مفتی صاحب کے وہاں کی جنریشن کے لیے ایک چند ایک منٹوں کا, یہ امیر سنت کی جو میننگز ہیں. جی, the message that امیر اہل سنت has given specially to the youth of UK and Europe is that freedom means that freedom with limitations, and in actual fact there are limitations in every way in our lives, and the restrictions and the limitations which Sharia has imposed upon us are for our own benefits, so we can gain the nearness of Allah subhanahu wa ta'ala and we can uplift ourselves in our deen, in our religion, spiritually, so our life of hereafter can be successful. So we must never be afraid of restrictions and limitations in the religion. We must embrace them full-heartedly and happily and practice upon it. Inshallah, we'll be successful in this dunya and in the hereafter as well. So that means, Bapa, ke inko inke walidain ki baat maanni chahiye, jabke walidain shariat ke mutabik agar kalam kar rahe hain to. Yes, also, Amir al-Sunnat has given this message to the youth especially, that they must obey their parents, listen the orders of their parents. If their orders are in accordance with Sharia, then it is necessary for us to obey them and follow them. Alhamdulillah Rabbil Alameen, Yarhamukallah, Yaghfirullahu lana wa lakum. Ameen. Sallu ala al-Habib Sallallahu ta'ala ala Muhammad. اب یہ کہ والدین کے درمیان آپ نے کہا نا اولاد اور گیپ, والدین کے درمیان گیپ ہے. ابھی صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ جی لبیک. جی ماشاءاللہ, اب آپ کی آواز بھی ہمیں آ رہی ہے. تو ہم یہ جو جنریشن گیپ ہے اس پر ہم میرے سنے سے مدنی پھول لے رہے تھے. تو یہ جنریشن گیپ نہیں ہونا چاہیے کہ ان کا بھی لیمیٹیشن ہے, کچھ حقوق ماں باپ پر ہیں اپنی اولاد کے تعلق سے اور کچھ حقوق اولاد پر ہیں ماں باپ کے تعلق سے. تو ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد پر شفقت کرے اور اس کی اسلامی اصولوں کے مطابق ٹریننگ کرے. اگر اسلامی اصولوں کے مطابق آپ اولاد کی ٹریننگ نہیں کریں گے تو پھر وہی ہوگا جو آج کل دیکھا جا رہا ہے, گیپ بنے گا, کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ماں باپ کے حقوق, ان کے رائٹس کیا ہیں. ماں باپ کے ان کو نہیں پتا ہوتا, تو اس لیے یہ شاید مسائل کھڑے ہوتے ہیں. جی, the message that Amir Ahl Sunnat has given that this generation gap which we are talking about, this should not be there. There are duties and responsibilities on both the sides, on the side of the parents and the children. The parents must also fulfill their responsibilities, bring them up properly according to Islamic values. And if this happens, then we would not face this kind of consequences, children being disobedient and disrespectful towards parents. اگر خدا نہ خواستہ والدین نے درست تربیت نہیں کی, ٹریننگ اچھی نہیں دی, تب بھی اولاد جو ہے نا اس کو تو ماں باپ کی خدمت کرنی ہے اور ماں باپ کے رائٹس اور حقوق کا خیال رکھنا ہے. دیکھیے قرآن کریم نے کتنی پیاری تعلیم دی. پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 تا 25 آیت میں ارشاد ہوتا ہے, ترجمہ کنز ایمان, اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں, ہوں یعنی اف نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے تعظیم کی بات کہنا اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھا کر اور عرض کر کہ اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم کر جیسے کہ ان دونوں نے چھٹپن میں مجھے پالا, تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے. Also, the message that is given that even if parents do not fulfill their responsibilities by bringing up their children according to Islamic values, this does not mean that the parents have no rights anymore. Parents would still have rights and the children have to fulfill these rights. Allah subhanahu wa ta'ala mentions in Quran Kareem, and the translation of Kanz ul Iman, this is ayat number 23 and 24 of Surah Bani Israel, that treat parents well, and if in front of you one of them or both they reach the old age, then do not even say uff to them, mean an expression of disliking, and do not scold them, and talk to them with respect, and spread the arms of humility and humbleness for them, and say, O Lord, be merciful upon them as they were merciful upon me when I was small or when I was little. And your Lord is all knowing what is in your hearts. Oh, your Lord knows well what is in your hearts. Sallu ala al-Habib. Sallallahu ta'ala. Sallallahu ta'ala ala Muhammad. Jawab dijiye. Ab ye ke iska jawab kon dega? بزرگوں سے جواب دیتے ہیں, میری برادری سے 50 سال سے اوپر والے. نماز تراوی کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم؟ جلدی. بزرگوں میں تو ہاتھ نہیں اٹھے. تراوی پڑھتے ہیں, اٹھ رہے ہیں بھائی, ہاتھ اٹھ رہے ہیں. آپ آئے میدان میں, آئے آگے ہاتھ میں مدنی تحفہ لے کر آئیے گا میدان میں. ماشاء اللہ, ہم تو ان کو غلاف کعبہ کے مقدس دھاگے, یہ انشاءاللہ ان کو تحفے میں. ماشاء اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں لیاقت آباد کے حاجی سے 30 روزہ اعتکاف کے لیے حاضر ہوا ہوں اور میرا نام شیخ ظہیر حسین ہے. جواب یہ ہے کہ تراوی کا ٹائم عشاء کی نماز سے شروع ہوتا ہے, عشاء کی نماز کے بعد, اور فجر تک رہتا ہے. بھول ہو گئی ہے کچھ, تھوڑی سی بھول ہو گئی ہے. چلے دوسرے اسلامی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز تراویح کا وقت عشاء کے ٹائم سے شروع ہوتا ہے تقریباً 12 بجے تک. 12 بجے تک چلے آگے بڑھیں, کی مرضی ہے 12 بجے تک. محمد شاہجہاں. عشاء کی نماز سے شروع ہوتا ہے, اس کے بعد عشاء کی نماز جب ختم ہوگی اسی وقت ختم ہو جاتا. وہ پہلا جو جواب تھا ان والوں کا تو درست ہی تھا, لیکن میری مراد یہ تھی کہ آپ چلو اب یہ کہ یہ مراد کر لیتے کہ آپ کے لیے عشاء کا وقت کب سے, تراوی کا وقت کب سے شروع ہوگا. پہلا جواب یوں درست تھا تو ان کو تحفہ دیا جائے گا. ہاں ان کو تحفہ دیا جائے گا. جواب درست ہے ماشاء اللہ, مرحبا. لیکن یہ کہ اب یہ خود یہ پھر جواب کوئی دے کہ آپ کے لیے تراوی کا وقت کب سے شروع ہوگا. وہی جواب دے, کب تک رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میری برادری اس کا جواب نہ دے ایک ہو گیا نا, میری برادری کے نہیں, یہ ہمارے ایک اور عوام ہے. جی جی اچھا ایک اور چلو ٹھیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اکبر نوشائی پشاور, عمر 60 سال. عشاء کے تراوی کا وقت عشاء کی نماز سے لے کر تہجد کی نماز تک ہوتا ہے. ان کو رکھیں گے کیا بزرگوں کو یار, اس سب کو مدنی تربیت گاہ پہ جمع کروا دینا چاہیے. جی امین بھائی, جیسے سنبھال نہیں سکیں گے تقریباً جوان, تو ان میں سے بعض انشاءاللہ برابر ان کو سکھا ہے نا, بندی تربیت کا سنبھالنے والے بھی تو بنانا ہے نا ان کو. حاجی شاہد آپ کے یہاں سے کوئی جواب نہیں آ رہا. حاجی شاہد, یہ ہمارے ایک اور بزرگ بھی کوشش کریں گے جواب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حاجی شاہد کے یہاں سے جواب آ رہا ہے. اللہ وبرکاتہ. محمد اسماعیل. نماز عشاء سے بعد سے شروع ہو کر نماز عشاء کے بعد شہری تک, یعنی آپ جیسے تراوی, آپ کے لیے تراوی کا وقت کب شروع ہوگا اس کا جواب چاہیے مجھے. آپ کے لیے تراوی کا وقت کب شروع ہو. فار یو. جی فیضان مدینہ. یہ کنفیوز ہو گیا یار, یہ تو صبح صادق تک رہے گا. یہ کب سے شروع ہوگا بھائی؟ شروع کب سے ہو رہا ہے حضور؟ آپ کے لیے عشاء کی فرض کے بعد سے لے کے صبح صادق تک. سبحان اللہ, جواب درست ہے. دیکھو یہ میری برادری کے ہیں نا, ان کو امامہ ہونا چاہیے سر پہ یار, کہ اپنے عشاء جب پڑھ لی ہے نا فرض, تو اب جا کر نماز تراوی کا وقت شروع ہوا. اب کسی نے نماز عشاء مثال کے طور پر رات کے 12 بجے پڑھنی ہے, تو اب اس سے پہلے بولے گئے وہ تراوی کا وقت, عشاء کا وقت تو شروع ہو گیا میں تراوی تو پڑھ لوں, تو یہ تراوی اس کی نہیں ہوگی. پہلے فرض پڑھے پھر تراوی ہوگی. ہمارے دو بزرگ ہیں جنہوں نے جوابات دیے. دوسرے بزرگ ہیں بغیر امام کے, دیکھ لو. یہ ٹوپی پہنی تھی وہ شاید کہیں رہ گئی ہو آتے آتے. امامہ ہوتا تو ٹوپی کو بھی پروٹیکشن مل جاتا نا. امامہ بھی ہے وہ دھویا ہے آج انہوں نے. کپڑے دھوتے ہیں تو کیا کرتے, دو امامہ ہونے چاہیے نا حضرت. مہندی کی وجہ سے سر پہ امامہ تو سوکھنا مشکل ہے. سلو پہنتے نہیں ہوں گے نا سارا دن. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, اس وقت یو کے میں بھی افطار کا وقت ہے. میں امیر سنت سے مدنی التجا کروں گا کہ ہم تمام اسلامی بھائیوں کو توبہ بھی کرائیں اور قادری عطاری سسٹم میں داخل بھی کریں. یعنی اپنا مرید بنا لیں. وہ اسلامی بھائی جو اب تک کسی کے مرید نہیں ہیں وہ موقع سے فائدہ اٹھائیں اور امیر سنت کے ذریعے غوث پاک کے مرید بن جائیں. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میرا مرید بغیر توبہ کے دنیا سے رخصت نہیں ہوگا. اور امیر سنت الحمدللہ بیعت سے پہلے توبہ کرواتے ہیں اور گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اسے گناہ کیا ہی نہیں. تو امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم سب کو توبہ بھی کرائیں اور اپنا مرید بھی بنا دیں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں. I repent. اپنے تمام پچھلے گناہوں سے. From all my previous sins. اچھا ایسا کرتے ہیں تاکہ وقت کی بچت تو آئندہ بھی خیال لگے کہ آپ جو بھی اردو والے نا یہ آواز نہ نکالیں, آہستہ سے بولیں اور آپ فوراً انگلش کر دیں. اور وعدہ کرتا ہوں میں. And I promise. کہ آئندہ. That in future. شریعت پر چلوں گا. Will follow the laws of Sharia. بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا. I will refrain from the company of those who have corrupt beliefs and the evil people. یہ ٹکڑے ٹکڑے میں نہیں بول سکتے یہ اب جو انگلش اتنا بڑا بول نہیں پائیں گے. آپ نے جو لکھا تو میں نے یہ پورا بول دیا. I will refrain from the company of such people who have corrupt beliefs and evil doers. اتنا اتنا گیپ دیجئے کہ وہ جواب دے پائیں. یہ آپ کو آئندہ کے لیے عادت بنانی پڑے گی. نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا. I will be punctual with salat and fasting. والدین کی نافرمانی. والدین کی نافرمانی, جھوٹ, چگلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں, ڈرامے, گانے باجے, بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. I will refrain from disobedience of parents, speaking lies, carrying tales, backbiting, breaking promises, using vulgar language, watching movies and dramas, and unveiling between different genders, etc. اے اللہ میری توبہ قبول فرما. او اللہ accept my repentance. مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. And make me firm on my promise. مرید ہوتا ہوں میں. I become مرید. خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں. In the glorious spiritual order of قادریہ رضویہ. میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا. I gave my hand into your hand. اور آپ کے ذریعے سے. And through you. سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. I gave my hand into the hand of حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. اے اللہ. او اللہ مجھے غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما. Accept me amongst the murids of غوث اعظم. اور قیامت میں غوث اعظم کے مریدوں میں اٹھا. And raise me amongst the murids of غوث اعظم on the day of judgment. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک و اصحابک یا نور اللہ. صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی. یہ کچھ تحریری سوالات آئے ہیں وہ بھی کچھ عطا فرما دیں. کہتے ہیں اگر پانی کی ٹنکی میں خراب پانی بدبودار ہو جائے اور اس پانی کے علاوہ کوئی دوسرا پانی بھی نہیں ہے, قصور بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے اسلامی برادرز اینڈ ویورز آف مدنی چینل, ویلکم ٹو اور سلسلہ افطار ود اس. انشاءاللہ عز و جل, ٹوڈے the iftar in Bradford will be at 9:40. So alhamdulillah azza wa jal, we're going to have a beautiful kalam read by our muballigh wa sahiya, because this is the time when duas are being accepted. Inshallah azza wa jal, I want you to be part of this silsila, be part of this program, and inshallah azza wa jal, if you can join in with the kalam, and this kalam inshallah azza wa jal is going to be duas. And you never know when we are making the dua, this kalam inshallah azza wa jal, with the barakat of the words, Allah ta'ala inshallah azza wa jal will forgive our sins. Inshallah we'll go straight to the muballigh for the kalam inshallah azza wa jal, munajat iftar. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala muhammad sallallahu alayhi wa sallam. محبت میں اپنی گمایا الہی, نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی, رہوں ہر دو تیرے خو الہی تیرے خوف سے یا خدا یا الہی تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ مولا تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی حشر میں ہوگا کیا یا الہی میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی یا الہی پے مرشدی دے شفا یا الہی میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو تیرے واسطے ہو کر اخلاص ایسا عطا یا الہی کر اخلاص ایسا عطا یا الہی بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ گناہوں سے ہر بچایا الہی گناہوں سے ہر دم بچایا الہی عبادت میں گزرے میری زندگانی عبادت میں گزرے میری زندگانی کروں ہو کروں یا خدا یا الہی رویا خدا یا الہی مسلمان ہے عطار تیری عطا سے مولا مسلمان ہے غوث سب بھی تیری عطا سے ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی. Committing sins, Ya Allah Azza wa Jal, accept our dua. Ya Allah, it is time for iftar. We've heard from the scholars that at the time of iftar, duas are accepted. Ya Allah, anyone who is joining us in this dua, accept that dua. Ya Allah Azza wa Jal, forgive our sins, forgive the sins of our parents, and forgive the sins of all the Muslims. Ya Allah, accept our fasting today. Any mistakes that we have done, Ya Allah Azza wa Jal, forgive them for the sake of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Ameen. Bijahin Nabiyyil Ameen. Sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Wa sallallahu ta'ala ala khiri khalkihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تیری عطا سے ہوئی ایمان پر خاتمہ یا الہی الكريم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه وسلم. دو رمضان المبارک کے نیاز تیسری شب ہے تو عمرہ اور حج شریف کی جو قرا اندازی ہوئی اس کے نام پکارتا ہوں میں. فائنل اس کی جو ہوگی وہ دسویں شب کو ہوگی انشاءاللہ. حج عمرہ غوث پاک کے بغداد شریف بھی ہے نا اس میں جی. گیارہویں شب بابا جی گیارہویں شب کو یہ قرآن اندازی ہوگی. ایک حج کی, ایک عمرے کی اور ایک بغداد شریف. یہ ابھی ان کی سیمی فائنل ہے, پھر وہ فائنل ہوگی. ڈیرا مراد جمالی, حلقہ نمبر 94, محمد علی اتاری ولد محبوب علی. زور سے لبیک تین بار کہنا ہے. محمد علی اتاری ولد محبوب علی ڈیرا مراد جمالی, محمد علی اتاری ولد محبوب علی ڈیرا مراد جمالی. سبحان اللہ, حلقہ نمبر 92 خیر پور, ندیم اتاری بن محمد ابراہیم, ندیم اتاری بن محمد ابراہیم خیر پور, ندیم اتاری بن محمد ابراہیم خیر پور. اسلام آباد, حلقہ نمبر 75, عبد القادر اتاری بن عبد الشکور اتاری, عبد القادر اتاری بن عبد الشکور اتاری اسلام آباد, عبد القادر اتاری بن عبد الشکور اتاری اسلام آباد. حلقہ نمبر 41 گجرات, حسنین شاہ اتاری ولد محمد عارف, حسنین شاہ اتاری ولد محمد عارف گجرات, گجرات پاکستان, کیونکہ ہند میں بھی گجرات ہے. لا موجود. رفیق اتاری ولد محمد شریف اوکارا, حلقہ نمبر 52, رفیق اتاری ولد محمد شریف اوکارا, رفیق اتاری ولد محمد شریف اوکاڑوی. ہمارے ندیم بھائی آئے یہاں پر, ندیم ابراہیم, ابھی حسنین شاہ بھی آ گئے ہیں. آپ نے پوچھا کہاں تھے یہ؟ یہ آگے ہی بیٹھے ہیں لیکن اچھا ہیں. آپ کا کارڈ, یہ دو اسلام بھائی موجود ہیں. اچھا, حلقہ نمبر 19 مرحبا, بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف بھی 19, سردار آباد ظہیر احمد اتاری بن عبد الرشید. جن کا نام آئے وہ لبیک کی صدا لگائے زور سے کہ ہم کو سننے ملے, ایسا زور سے نہیں کہ جس سے آپ کو یا دوسروں کو ایذا ہو. ظہیر احمد اتاری بن عبد الرشید سردار آباد, ظہیر بن عبد الرشید سردار آباد. اور آپ ابھی وہ یار کچھ سوالات باقی رہے. جی جی, چلیے بھائی, شخصیات, مدنی شخصیات, بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی آج شب عرس ہے. ان کا حق مہر کتنا مقرر کیا گیا تھا؟ شخصیات ٹھنڈی, یہاں ایک اسلام بھائی ہاتھ اٹھا رہے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شخصیات میں سے کسی شخصیت نے بھی 400 درہم. میرے پاس جو لکھا ہوا ہے, شان خاتون جنت صفحہ 232 بحوالہ فتاوی رضویہ جلد 12 صفحہ 155 سے, وہ کچھ اور ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا وہ 300 درہم شاید تھا, حضرت عثمان غنی کے آگے انہوں نے بیچی تھی زیرہ, تو 300 درہم تھا. اللہ, میرے پاس جو لکھا ہوا وہ یہ نہیں ہے. اور دیکھیے دیکھ کر کتابوں سے یا ٹیبلٹ پی سی وغیرہ سے اس کی اجازت نہیں ہے. خیانت مت کرنا, دھوکہ نہیں دینا, اپنے ذہن سے جواب دینا ہے. حوالہ بھی بتا دیا لیکن ذرا ہم نے منع کر دیا, گناہگار ہوں گے اس طرح اگر کریں گے تو, دھوکہ دیں گے تو. پیارے باپا, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جو زرہ تھی وہ اپنا رکھی گئی. کیا فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالی؟ میرا زور سے منہ میں مائک قریب کر کے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جو زرہ تھی وہ حکمر رکھی گئی. نہیں میرے پاس یہ نہیں لکھا ہوں. چلیے آپ کے پاس کوئی یہ بتانے والا؟ جی نیچے کچھ بتانا تو چاہ رہے ہیں. شخصیات تو لگتا ہے عام اسلام بھائی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کا حق مہر 3 پاک درود پاک تھا. ان کو مدنی تربیت گاہ والوں قبول کر لیا, ان کو بنا دو, کچھ بنا کے بھیجو اس کو. یار ایسا نہیں کرو یار, آپ نے بھیجا نہیں ہوگا ان کو, جواب بھیجا ہوگا. اچھا جی حاجی امین, جواب تو آپ نے فرمایا تھا نا کہ جو بھی لینا چاہے لیتے رہے, لیتے رہے. نام تو ہے, جواب ہے ہمارے پاس. مطلب آپ کو بھی آپ لیتے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ جی لے رہے ہیں اس ٹائم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عزیر اتاری 500 درہم تھا پاپا. ان کو بھی قبول کر لو, مدنی تربیت گاہ والو. یار کچھ فیضان ہے رمضان رمضان رمضان, اب مجھے سرور آتا ہے, سنایا کرو نا ذکر رمضان. اچھا خاتون جنت کی اگر منقبت تھی بولے آواز چلائیے بہت مدم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا 63 درہم. السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. 63 درہم. یہ اندازے اندازے سے لگتا ہے ان کو اسکرین پر آنا ہوتا ہے لگتا ہے, ایسا تو نہیں ہے, ایسا نہیں ہے نا. ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہو کہ یہ جواب ہوگا. اب میں بتا دوں, ہمارے ایک بزرگ بھی آئے ہیں. ایس ایم ایس کے ذریعے جواب آیا 900 درہم. سوا 2 تولے چاندی, اس کی قیمت 32 روپے. منہ کے قریب مائک. 2.25 تولے چاندی, اس کی قیمت 32 روپے. 2.25 تولے چاندی یا اس کی قیمت شاید ہو سکتا آنکھ لگ گئی ہو ان کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امت کی بخشش کے لیے جو چٹھی ملی تھی وہ آپ کی مرضی ہے, دعا کو بھی مہر بنا دیں تو آپ کو کون روک سکتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو چاند رات کو مدنی قافلے کی نیت کا اظہار کرے یار اس کو لاؤ یار. یہ ہمارے آٹھ سال سے اس میں ہوں اور میں نے تمام جو ہے نا وہ چاند رات کے قافلے کیے, ہاں ایک بھی میں نے اپنے گھر پہ عید نہیں کی. کیا شان ہے آپ کی. تو ہم یہاں یہ ارادہ لے کے آئے ہیں کہ 12 دن کا بھی کریں گے کورس, اور عید کے چاند وہ تو ہماری فطرت ہے, ہم کرتے ہی رہیں گے انشاءاللہ. آپ پہلے تو 7 بار مدینہ مدینہ بول دیں. مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ بولنا آتا ہے؟ آپ نے بول دیا نا. بابا جان ان کا حق مہر 32.5 درہم تھا. سمجھے نہیں ہو چہرے لگتا ہے. لا آپ نے 12 روزہ کورس بولا, 12 روزہ مدنی کورس ہے. ہمارے نعت خوان اسلام بھائی بھی کچھ آزمانا چاہ رہے ہیں اپنے آپ. آپ بھلے یہ بھی زور لگا لیں, چاند رات کے مدنی قافلے میں سفر کا نیت لکھوا دیں اور بھلے یہ بھی آ جائیں انشاءاللہ. 400 مسقال چاندی. جواب درست ہے. سبحان اللہ. 400 مسکال چاندی یعنی تقریباً 150 تولے چاندی, یہ حق مہر تھا سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا. اچھا صاحب میں یہ بھی بتا دیں جلدی جلدی, یہ بتائیں گے ہمارے میرا خیال طلبہ کرام کی باری نہیں آئی کہ نہیں؟ جی جی اس پہ الگ سے آئی نہیں ہے. درس نظامی والے یا طلبہ کرام اساتذہ کرام یہ بتا دیں. سبحان اللہ. 1200 روپے کا مدنی چیک ان کو انشاءاللہ مکتبۃ المدینہ سے خریداری کر سکیں گے. اور کوئی چیزیں نہیں رکھی آپ نے؟ اور بھی ماشاءاللہ ان کو بابا طلبہ کرام ہے تو ان کو سوٹ پیس بھی دے دیتے ہیں. کیا شان ہے, سوٹ پیس دے دیتے ہیں جس میں امامہ شریف بھی ہے, سربند بھی ہے, ٹوپی بھی ہے, لباس کے مدنی پھول. 1200 روپے کا مدنی چیک بھی اور مدنی لباس بھی اور مدنی فیس بھی مدنی تو آپ کو یہ دیں گے نا بابا. خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا اور شیر خدا مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا نکاح کب ہوا؟ طلبہ کرام اور درس نظامی کیے ہوئے مدنی ہو یا کسی بھی مدرسے سے پڑھے ہوئے ہوں سنی ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جان محمد عطاری جامعۃ المدینہ رمضان نگر حیدرآباد سے. کیا نام بیٹے بتایا؟ جان محمد. شان محمد. جان محمد عطاری. یہ حضرت نے منع فرمائی یہ نام رکھنے سے, بیٹے اس کو آپ محمد جان کر دو. جی بابا میں جب آپ کا مرید ہوا تھا تو خط میں جو ہے نا محمد جان عطاری جو ہے نا وہ لکھا ہوا تھا, مگر آپ نے اس کو نافذ نہیں کیا نا. نہیں بولتے ہیں محمد جان ہیں لیکن لکھنے نہیں, نافذ کیا ہوتا تو وہی بولتے نا. اب میرے سامنے یار کیا یار بابا اس میں ایک نام میں نے اس لیے بتایا تاکہ مجھے جواب بھی ہو نا اس کا مل جائے آپ. میں آپ دیکھو یہ جتنے چونکے چناچے کرو گے نا شاید وہ اضافہ ہو جائے گا نام عمل میں گناہ ہوگا. یہ بولو گے میں نے ابھی تک محمد جان کو نافذ نہیں کیا ورنہ نکلتا یہی نام آپ کے منہ سے. آج سے ان شاء اللہ تعالیٰ کرینا واضح محمد جان عطاری. ہاں آج سے ہے نا یہ بات کرینا. اب وہ یہاں بھی لکھا ہوا سب اپنا وہ ڈاکیومینٹس میں سب میں یہ کرنا پڑے گا ان شاء اللہ. ٹھیک ہے میرے آقا سب کی جان ہے ہم کیا ان کی جان بنیں گے. بابا مدینہ شریف ہجرت, ہجرت کے بعد تاریخ بتائیے کون سا مہینہ کون سی تاریخ. رمضان مبارک کا مہینہ. مرضی آپ لا مہینہ اور ہجری سال بھی بتانا پڑے. سال ہاں سال بھی ہے برابر, مہینہ اور سال تاریخ والے نہ بتائیں. اس مہینے سے ایک بہت پیارا مسئلہ بھی حل ہوتا ہے. اب تو یہ بہت بڑا اشارہ ہے سمجھداروں کے لیے شاید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باب المدینہ کراچی میوا شاہ قبرستان کے ایک ماہ میں اعتکاف آیا ہوں. میوا شاہ قبرستان آئے ہو, کیا شان ہے آپ کی. قبرستان میں آئے کبھی؟ دس سے نہیں ہجری کو. جی دس سے نہیں ہجری. ساٹھ دس دس سے نہیں ہجری. دس سے نہیں ہجری. مہینہ کون سا؟ شوال. لا دونوں میں لا لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جامعہ ریاض العلوم فیصل آباد حافظ علی حسن سلطانی. حضور سفر المظفر کا مہینہ تھا. ہجری سن وہ نہیں ہے. ہجری سن بھی بتا دیجئے. حضور وہ یاد نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا بتایا؟ حبیب رحمان دس سن ہجری سفر مظفر. دس سن ہجری سفر مظفر. ہجری سن غلط ہے. لا گیات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں سفر المظفر یہ مہینہ تو میں نے قبول کر لیا کہ لوگ اس میں نکاح نہیں کرتے سفر میں, یہ مسئلہ حل کر دیا مولا مشکل کشا نے, ہم نے کیا ہے میرے ماننے والوں, کچھ بھی نہیں ہوتا اس میں. دو ہجری سفر المظفر لا العقیل و تکفیر اشارت و لا پہلی ہجری جی, سات سفر المظفر پہلی ہجری میں لا, تاریخ میں نے منع کیا, تاریخ بتانے کی ضرورت نہیں ہے, میرے پاس بھی تاریخ لکھی بھی نہیں ہے. تاریخ کے بغیر اگر کچھ بتانا چاہیں تو نہیں, تو سمجھداری میں پوچھی بھی آؤں نا چاہو دروازے ہوتے چھٹے میں آنے گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, تین ہجری اور 21 رمضان مبارک. آپ کی مرضی ہے, یوم شہادت ہے 21 رمضان, تو مولا مشکل کشا گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چار ہجری سفر المظفر لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان محمد عثمانی تاری راولپنڈی سے, سفر المظفر کا مہینہ اور یکم سن ہجری. جواب درست ہے, میں اشارے کر رہا تھا یوں انگلی دکھا کر یار, تو پھر بھی آپ سمجھتے نہیں تھے. ماشاءاللہ, ہمارے ان اسلام بھائی کو انشاءاللہ مدنی سوٹ بھی پیش کیا جائے گا اور 1200 روپے کا مدنی چیک بھی پیش کیا جائے گا, اور ان کی طرف سے 12 دن کا چاند رات کو 12 دن کا مدنی کورس بھی کاش مل جائے. سبحان اللہ, تحفے میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. ہمارے یہ قرآن دازی والے بھی پاپا انتظار میں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. یہ جب نام پکارے گئے تھے تو بابا جی تقریباً ایک ایک کر کے سبھی آ گئے یہاں پر, جب نام پکارے گئے تھے اسی دوران یہ اندر میں تھے جی, یہ یہی تھے لیکن وہ دور دور سے آتے آتے اللہ اس دوران آ گئے. اچھا, یہ سارے بیٹھے ماشاءاللہ بڑی امیدوں کے ساتھ کہ کس کا نام حج کے لیے, کس کا نام عمرے کے لیے, اور کون بغداد کا خواہش مند قرآن دازی میں شامل ہوگا. اور یہ انشاءاللہ 11ویں شب کو فائنل جب نام ہوں گے تو ان میں ان کا نام پکارا جائے گا. حج کے لیے محمد علی عطاری, عمرہ ندیم عطاری, بغداد حسنین شاہ. یہ لبیک بھی نہیں بولتے ہیں, کچھ یہ خوشی کا اظہار کہ چلو بارڈر کی طرف تو کچھ تو رخ ہوا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا لبیک یا لبیک یا لبیک, وہاں جب پہنچو تو یا لبیک نہیں پڑھنا, لبیک. اور اس میں اسلام بھائی سے گزارش ہے کہ اگر یہ اندر ہی رہیں اور نیت کریں کہ جب کبھی نام ہو تو لبیک کی صدا. کون کون لبیک کی صدا لگائے گا, نام آئے گا تو سب تیار.

مدینے مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے صلوا علی الحبیب. آج امین ہوئے نا دعا شب قدر. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی مجلس سے اٹھتے وقت اس دعا کو کم از کم 3 مرتبہ پڑھے گا اس کی خطائیں مٹا دی جائیں گی, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے وہ دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعا بھی ہو گئی, تمام سن تشریف رکھیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد ما هو اهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. یا رب مصطفیٰ بطفیل مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کے اس مدنی مذاکرے میں شرکت اور اب تک نامہ اعمال کی جو نیکیاں ہیں, جو یہاں موجود حاضرین مدنی چرن کے ناظرین اپنی نیکیاں میری مل کر ہیں, اے اللہ ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, اپنے کرم کے شان شان اس کا اجر عطا فرما. یہ تمام ثواب تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, قبول فرما. بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کو بھی پہنچا. جملہ انبیاء کرام, خلفائے راشدین, امہات المومنین, تمام صحابہ و تابعین, تبع تابعین, ائمہ مجتہدین, اولیاء کاملین, مشائخ عاملین, تمام بزرگان دین, والدین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جمیع اہل بیت اطہار, تمام شہیدان و اسیران کربلا, اور بالخصوص سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا, تمام شہداء بدر, شہداء احد, شہداء کربلا, تمام بزرگان دین, بالخصوص حضور سیدی غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم, آپ کے متعلقین, محبین, مریدین, ہم اپنے پیر و مرشد کو, ان کے والدین, ان کے تمام متعلقین, محبین کو درجہ بدرجہ اس کا ثواب پیش کرتے ہیں, قبول فرما. یا اللہ, دعوت اسلامی کی تمام مبلغات و مبلغین مرحومین کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں, قبول فرما. بالخصوص حاجی مشتاق, حاجی زمزم, مفتی فاروق علی رحمہم اللہ تعالی علی مجمعین کو اس کا ثواب پیش کرتے قبول فرما. یا اللہ, یہاں موجود حاضرین, مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے والدین, عائز و اقربا, دوست احباب, رشتہ دار, جو کوئی بھی دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہوئے, ان سب کو بھی اس کا ثواب پہنچا. یا اللہ, ہم سب زندوں کو بھی اس کی برکتوں سے مالا مال فرما. اس اجتماع میں, مدنی مذاکرے میں شرکت کرنا ہم سب کی بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنا. ماہ رمضان جاری ہے, عشرہ رحمت ہے. مولا, عشرہ رحمت کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما. بخشش اور مغفرت کے پروانے تقسیم ہو رہے ہیں, اے مولا ہم سب کو بھی بخشش عطا فرما, ہم سب کی بھی مغفرت عطا فرما. یا اللہ, بلا حساب ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرما. ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. دنیا اور آخرت کی خیر سلامتی ہمارا مقدر بنا. دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے ہم سب کو محفوظ فرما. اے اللہ, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. جو یہاں موجود ہیں مدنی چینل کے ناظرین, جو بیمار ہیں, بیماروں کے نمائندے ہیں, جن کے گھروں میں کوئی بیمار ہے, ماہ رمضان کا صدقہ بیماروں کو شفا دے, پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما, تنگ دستیاں دور فرما, بے روزگاریاں دور فرما, گھریلو ناچاکیاں دور فرما. اے مولا, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے معتکفین اور دنیا بھر میں جہاں کہیں دعوت اسلامی کے زیر اہتمام ایک ماہ کے اعتکاف میں جو عاشقان رمضان حاضر ہوئے, اے اللہ, جو دلوں میں مرادیں لیے آئے ہیں, سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما, سب کی تمام مشکلات کو آسان کر, سب کے رزق حلال میں برکت دے, سب کو دنیا اور آخرت کی برکتوں سے مالا مال فرما. اے اللہ, جو مانگا وہ عطا فرما, جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہو, بن مانگے عطا فرما. ہمارے پیارے پیارے میٹھے میٹھے امیر اہل سنت کے علم میں, عمر میں, عمل میں برکت عطا فرما. ان کا سایہ صحت و عافیت کے ساتھ ہم پر دراز فرما. ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما. امیر اہل سنت, آپ کی آل اولاد, تمام دعوت اسلامی والے والیوں کو کی حفاظت فرما. دنیا بھر میں جہاں کہیں دعوت اسلامی کے مبلغین مبلغات سنتوں کی خدمت کر رہے ہیں, اے اللہ, سب کو برکت عطا فرما, سب کے قدموں کو مضبوطی عطا فرما, سب کی غیب سے مدد فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہمارے وہ اسلام بھائی جنہوں نے درست جوابات دیے, ان کو تحائف پیش کیے جائیں گے. سب سے پہلے ہمارے بزرگوں کو سوٹ پیس اور امامہ شریف چادر اور امیر اہل سنت کی طرف سے دستخط شدہ ایدی بھی. ہمارے ان بزرگ کو بھی سوٹ پیس, ماشاءاللہ, یہ آپ کو ایدی بھی. ہمارے وہ اسلام بھائی ان کا, ہمارے آفتاب بھائی کو بھی سوٹ پیس, باپا کی طرف سے ایدی, سبحان اللہ. عرفان بھائی 1200 روپے کا مدنی چیک عرفان بھائی کے لیے, پاپا کی طرف سے عیدی بھی, سبحان اللہ. اے دین حق کے راہ پر تم پر سلام ہے, ہمارا ہمیں کس کے دین حق کے راہ پر تم پر سلام ہر دم میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللهم ما اصبح بي من نعمه او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الامي واله صلى الله عليه وسلم صلاه وسلاما عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا اله الا الله محمد رسول.